NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De intensiteit van de brand op het vrachtschip Fremantle Highway bij de Waddeneilanden neemt af, zegt de kustwacht. Er zijn geen vlammen meer te zien. In een munitiedepot van de Griekse luchtmacht zijn explosies geweest. Het depot ligt in een gebied waar bosbranden woeden. Volgens de luchtmacht is de plek ontruimd. Ook mensen uit de buurt zijn vertrokken. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. De Zweedse premier Ulf Kristersson zegt extreem bezorgd te zijn over de gevolgen als zijn land de komende tijd nog meer Korans worden verbrand. Dat leidt vooral in islamitische landen tot woede. Hij benadrukt dat het land niet betrokken is bij de verbrandingen. Sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes ligt er in Amsterdam meer afval op straat. Volgens de gemeente halen mensen vuilnisbakken leeg vanwege het statiegeld. Dat leidt tot meer zwerfafval en ook tot kapotte vuilnisbakken. De gemeente neemt daarom maatregelen, zoals sloten op vuilnisbakken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesseling. 1 minuut over 8:30 op de donderdagavond. Welkom bij 2,5 uur langs lijn omstreken. Ja, en we gaan het hebben over de filmhit van dit moment. Want al 200.000 mensen zagen de film Oppenheimer. En we gaan het ook hebben over de Tour de France Femme, waarin een jonge Duitser met een etappezege er vandoor ging. Maar na afloop ging het over iets heel iets anders. En dat hoort u straks. Ook nog naast het Europese voetbal van vanavond. Want 27 juli, geloof het of niet, we zijn weer aan het voetballen. We hebben het over de tweede voorronde van de Conference League. Twente Hammarby speelt tegen FC Twente in een uitverkochte Grolsvest. Jeroen Elsof is er voor ons naar afgereisd. Jeroen, het is dus al even bezig. Hoe staat het? Het staat 0-0 na 32 minuten. Twente in de aanval. En Twente krijgt nu een hele grote kans die er bijna gelijk in gaat. Voor de voeten van Flap Valti. Dat had lekker geweest, zo'n binnenkomer in deze uitzending. Maar het mag helaas nog niet zo zijn. Het is het speelbeeld eigenlijk al de hele eerste helft. Twente is vol energie aan deze thuiswedstrijd begonnen. We zitten in de tweede voorronde van de Conference League. Je zei het al, het is heel snel. Twente 11 juni geëindigd. En nu dus als eerste aan de beurt tegen de tegenstander uit Stockholm dus, die gewoon midden in de competitie zit in Zweden. Dus gewoon conditioneel prima in elkaar zit. Voor Twente is het eigenlijk heel opvallend dat ze op volle kracht vooruit gaan vanaf de eerste seconde. Zesde versnelling. En Twente is natuurlijk een ander elftal met een andere trainer dan vorig seizoen. Jozef Oosting zit op de bank, de opvolger van Ron Jans. Tjerni is vertrokken, Misijan is vertrokken, Zerouki is vertrokken. Maar we zien wel de andere bekende namen van vorig seizoen eigenlijk op het veld. Want de nieuwelingen die gehaald zijn, die zitten op de bank. Stijn is de aanvallende middenvelder. Ugalde is de spits. Rots en Flap op de zijkanten. Wat dat betreft zien we nog altijd wel een deel van de Twente van vorig seizoen. Twente valt furieus aan. Twente probeert op voorsprong te komen. Maar dat is in de 33 minuten dat deze wedstrijd jong is nog niet gelukt. Het mannenvoetbalseizoen is dus begonnen. En dat terwijl het vrouwenvoetbalseizoen nog in volle gang is. Want het was vroeg vanochtend of laat gisteravond. Maar om 3 uur vannacht speelde Nederland haar tweede groepsduel van het WK-voetbal. Na de winst op Portugal wachtte regerend wereldkampioen Amerika. De gespannen kopjes bij Oranje, maar ook die bij Amerika. Dit zijn de wedstrijden waar je het uiteindelijk ook voor doet. Het is geen finale, maar het zijn wel hele mooie tegenstanders. De herhaling van de finale van het WK 2019. Nederland in het oranje tegen Amerika in het wit met blauw. De wedstrijd is begonnen. Dit is een mooie actie voor Lieke Martens. Martens op weg naar de goal. Martens krijgt de ruimte om te schieten. Dat gebeurt niet in eerste instantie. Maar daar is wel Pelova. Pelova, oh, bal weggewerkt. Maar Oranje heeft hem nog steeds. Dan is het nu Roort met het schot. Ja! Oh, Nederland op een 1-0 voorsprong. Gio Roort bij de eerste aanval van Nederland. We zijn 1 keer in het strafschopgebied geweest. Ik vond echt te genieten van het spel. Ik dacht echt dat we heel goed waren. We vonden heel veel de ruimte. We zijn geen gewoon lekker voetballers. De hoekschop die stond nog. En die komt er. En dan is het Horner die scoort. Nou, dit is toch wel even revanche nemen. Het valt me nog mee dat ze niet naar Van der Donk gaan. Maar dit is jammer, zeg. Niet zoveel paniek in de tent. Daar is de kans voor Amerika met Rodman naast. Ja, toen waren ze eigenlijk wel een beetje overliggende partij. De rest komt inlopen en Earth zit mis. Dan een schot uit de tweede lijn naast. Wij zijn Nederland, zij zijn Amerika. Maar dat maakt ons niks uit. Wij stroop ook de mouwen op als het moet en dat hebben we fantastisch gedaan. En dan denk ik dat je mag zeggen dat 1-1 Verenigde Staten, Nederland. Want dat is nu de uitslag. Een overwinningje is voor Nederland. Een mooi punt. Geen nederlaag, geen overwinning. 1-1. VS, Nederland. Maar het lijkt erop dat we dichterbij gekomen zijn. Maar we zijn er nog niet overheen. Zij de bondscoach Andries Jonker na dus die 1-1. En Nederland staat er na twee duels goed voor op het WK. Het heeft net als Amerika 4 punten. Maar wel een minder doelsaldo. Oranje staat nu dus tweede. En dan speelt het dinsdag nog tegen Vietnam. We gaan over die wedstrijden tegen Amerika praten met oud-international Kika van Es. Die in de voorbereiding nog meedeed met Oranje. Kika, goedenavond. Goedenavond. Heb jij vannacht eigenlijk gekeken? Ja, thuis op de bank. En kon je je ogen een beetje open houden of... Ja, toen de wekker ging, schrok ik wel even. Dacht ik echt, ja, waar ben ik eigenlijk? En, maar toen dacht ik, ja, die wedstrijd. En ik ben ervoor gaan zitten. En ik heb echt heel de wedstrijd kunnen afkijken, gelukkig. Ja, want het was spectaculair, toch? Sorry? Het was spectaculair. Ja, ik was heel erg blij dat ik mijn wekker had gezet. Want ik vond het echt een hele leuke wedstrijd. Vooral de eerste helft. Mm-hmm. Heel goed voetbal. En ik heb er zeker geen spijt van. Wat vond je zo goed aan het spel van Oranje? Ja, de eerste paar minuten is dat een beetje aftasten en heel hoog tempo, beide kanten. Maar daarna hadden ze gewoon een controle en het was gewoon echt Nederlands voetbal. Ze durfden gewoon te voetballen. Die Amerikanen zijn natuurlijk fysiek snel, sterk. Maar ja, Nederland liet gewoon zien dat ze beter kunnen voetballen. En dat vond ik echt heel erg leuk om te zien. Is wat jou betreft, woorden Andries Jonker zeggen, het gat is kleiner geworden. Aan de andere kant, de Olympische Spelen speelden we ook bijvoorbeeld gelijk tegen. Gingen we naar strafschoppen pas eraan. Is het gat kleiner aan het worden met de Verenigde Staten? Ja, ergens denk ik het wel. Omdat je natuurlijk nu ook echt gewoon de eerste helft groot gedeelte de overhand hebt gehad in de wedstrijd. Voorgaande wedstrijden is het vaak zo geweest dat je misschien met geluk wegkwam. De Olympische Spelen, moet ik zeggen, was ook wel een hele goede wedstrijd. Maar ja, ik heb gisteren echt gewoon genoten dat je gewoon die eerste helft zo bepalend bent. En ja, dan is het misschien nog net de tweede helft, dat stukje fysiek, ja, dat je moet kunnen blijven opbrengen en gewoon moet proberen te blijven voetballen. En ja, daarin zie je wel dat ze stappen hebben gemaakt. Andries Jonker is Mark Parsons opgevolgd. Dat was niet zo'n gelukkig huwelijk, zeg maar, tussen Mark Parsons en de KNVB. Jonker heeft... Wat heeft hij nou eigenlijk gedaan? Want het lijkt ook allemaal iets relaxter, maar wel ook weer geconcentreerder en beter gereguleerd bijna, zou je zeggen. Ja, hij heeft vooral heel erg veel duidelijkheid geschept. Hij is gewoon de coach en hij bepaalt. En hij heeft een ieder zo speciaal laten voelen. Of je nou 23e speelster bent, of je bent basisspeelster. En iedereen is gewoon heel erg belangrijk in zijn ogen. En dat heeft hij vanaf dag 1 duidelijk gemaakt. En hij heeft ook vanaf dag 1 de keuze gegeven van... ik ben de baas, ik ga het zo doen. En je kan kiezen, je stapt in mijn bus of je blijft achter. Maar dan zijn het zoals de regels die ik heb. En dan kun je ook niet links of rechts afslaan. Je gaat gewoon mee. En dat zie je dat heel goed werkt in het team. Ja, en iedereen is uiteindelijk ingestapt dus bij dat Nederlands elftal. Denk jij dat zij groepswinnaar kunnen worden aankomende dinsdag? Ja, kan zeker. Je zag natuurlijk wel dat Amerika met Vietnam wel iets moeite had. Maar ik ga er gewoon vanuit... ze zitten nu in een flow, je groeit in het toernooi. De derde wedstrijd, ik ga er gewoon vanuit dat ze daar overheen gaan. Voor jijzelf, je zei je kan in de bus stappen of niet. Jij wilde misschien wel in die bus stappen. Je bent uiteindelijk afgevallen, inmiddels ook gestopt met voetbal. Maar hoe was het voor jou dan om door Jonker dat duidelijk gemaakt te krijgen, zeg maar? Ik heb eigenlijk altijd een hele goede verstandhouding gehad met hem. En een hele eigen fijne band. Hij is altijd heel erg eerlijk naar mij geweest. Afgelopen half jaar was voor mij natuurlijk sowieso een heel ander jaar. Ik koos ook voor andere dingen in mijn leven. En toch had hij er nog voor gekozen of ik toch bij de voorbereiding wilde zijn. En ja, met hoe mijn afgelopen half jaar eruit zag, was dit echt voor mij de kers op de taart. En ik ben heel erg blij dat ik nog deel heb kunnen uitmaken van dit team. En aan de andere kant is het natuurlijk jammer. Ik zat er zo dichtbij dat het je uiteindelijk niet gelukt is. Maar door de verstandhouding die ik met hem heb gehad en de eerlijkheid die hij altijd naar mij heeft gegeven, ja, kun je alles geven en heb je met sommige dingen dan ook vrede. Wat ben je nu aan het doen buiten het Nederlands elftal aan het volgen? Flink aan het klussen in het huisje wat ik heb gekocht. Dus dat is nu echt... Ik ben op dit moment schilder, noem het maar op, plint aan het doen. Dus vooral veel aan het klussen. Een beetje de wedstrijd aan het kijken. En mis je het heel erg of denk je net is allemaal wel goed geweest? ik moet eerlijk zeggen, ik vind het echt heel erg leuk om de wedstrijden te kijken. Ik mis het op dit moment ook nog niet echt. Omdat iedereen zit natuurlijk in de voorbereiding. Dat was altijd heel veel lopen. En ja, dat vond ik totaal niet leuk. En ik heb zelf nog heel erg veel afleiding. Dus op dit moment nog niet. Maar ja, wie weet, als dadelijk het nieuwe seizoen natuurlijk gaat beginnen, dan krijg je misschien een heel ander gevoel. Maar op dit moment mis ik het zeker nog niet, nee. Dank voor alles wat je met ons wilde delen. En een mooi toernooi gewenst verder. Kika van Nes, dank je wel. Ja. Twente is als eerste Nederlandse ploeg begonnen aan het nieuwe voetbalseizoen tegen Hammarby. Jeroen Elshoff. Staat 0-0 met nog 5 minuten in een enerverende eerste helft in dit sfeervolle stadion. Twente krijgt echt heel erg veel kansen. Het is eigenlijk eenrichtingsverkeer. Hammarby, zoals je moet zeggen, heeft eigenlijk helemaal niets in te brengen in deze wedstrijd. Maar geen doelpunten dus nog. Zojuist was Twente een minuut of anderhalf terug heel dichtbij een doelpunt. Flap nam de bal in één keer op de pantoffel na het aangeven van zijn linksback. Die vorig seizoen 10 keer een assist gaf, Gijs Smalman. Die bal plofte op de bovenkant van de lat. En nu in de slotfase van de eerste helft gaat Twente door en verdient het. Maar ja, dat moet je dan ook nog maar afdwingen. Eigenlijk gewoon een doelpunt. Hier is Smal weer aan de linkerkant. Hij kijkt wie staat ervoor. Daar staat bijvoorbeeld Ugalde. En op het randje van het 16 meter gebied staat Stijn. Maar het gaat terug naar Sadilek. Sadilek dan weer terug naar Smal. Smal weer terug naar Sadilek. Zo omsingelt Twente het Zweedse strafschopgebied. En probeert het eigenlijk ruimtes te vinden in dat zo compact staande Zweedse defensie. Maar dat lukt maar niet. En die Zweden, Hammarby, die rammen gewoon af en toe de bal naar voren. Dan gaat er eentje heel hard lopen voorop. Dat is een man uit Macedonië, Dukanovic. Die heeft één klein kansje gehad, maar dat is het dan wel. En daaraan is eigenlijk ook te zien dat die ploeg, die vorig seizoen dan weliswaar derde werd in de Zweedse competitie, nu negende staat. Het valt allemaal heel erg tegen wat zij op dit moment laten zien in hun eigen nationale competitie. Maar goed, voorlopig staat het 0-0 en zij hopen, Hammarby, dat het met een normale stand terug kan naar Zweden volgende week. Zodat er nog hoop is voor een volgende ronde. 0-0, Twente beter, maar geen doelpunten in de goalsvesting. We gaan het hebben over het WK zwemmen, want de records vliegen je daar om de oren in het zwembad in Fukuoka, daar in Japan, de WK zwemmen. Dus het vandaag één finale met Nederlandse inbreng, de 4x200 meter vrije slag voor vrouwen. En het goud ging in een wereldrecord naar Australië, op een beschaafde afstand zou je kunnen zeggen, daarvan zwom Nederland mee. Steenbergen zwemt Hongarije nog voorbij in die slotfase en dat betekent dat Nederland in een tijd van 7.52.93 uiteindelijk aantikt als de zesde. Dat is zeer verdienstelijk in dit sterke veld. Sowieso knap dat Nederland de finale heeft gehaald. En een zesde plek, daar hoef je absoluut niet voor te schamen. Prima prestatie van Janna van Koot, Imane de Jong, Silke Holkenborg, Marit Steenbergen. Dat was de laatste onderdeel op deze zwemdag in Fukuoka. Morgen dus drie individuele finales met Nederlandse inbreng. En dan kijken we bijvoorbeeld weer naar Marit Steenbergen, want die plaatsen zich op de 100 meter vrije slag, het koningsnummer. Ze plaatsen zich met een persoonlijk record als snelste voor de finale. Ja, wat kan er dan in die finale? Ja, weet ik niet. Vind jij vindt dat vervelend, zeggen. Hè, als ik dat vraag? Ja, ik weet niet. Ik probeer gewoon een beetje zonder verwachtingen erin te gaan. Ja. En je weet ook nu O'Callaghan, Hoggy, McKeon, zijn allemaal zwemmers die gewoon 2,50,5, 2,50 laag materiaal zijn. Dan ben ik, kan ik misschien aan meedoen, maar ik wil morgen gewoon lekker zwemmen, gewoon racen in het veld en dan zie ik wel wat eruit komt. Ja. Zij plaatsen zich ook, Tess Schouten plaatsen zich voor de finale van de 200 meter schoolslag. En die Tess Schouten deed dat ook met volle overtuiging. Tess Schouten, soeverein door naar de finale van de 200 meter schoolslag. 2:21.71 is een evenaring van haar nationaal record. Maar wat gaat het er allemaal makkelijk af. Je gaat dus als tweede door naar de finale. Had je dat van tevoren, zeg maar, als je zo'n toernooi ingaat, is dat zeg maar iets waar je van droomt? Hoe ga je daarmee om? Ja, tuurlijk droom je ervan. Ik denk niet dat we hier staan om 30ste te worden. Nee, uiteraard. Maar tweede is wel... Weet je, natuurlijk wil ik graag een medaille winnen, maar het is een WK. Er liggen hier supersterke meiden. Lily King kan echt nog harder. Kate Douglas, wereldkampioen, de twee wissel. Hun PR's zijn allemaal nog net iets scherper dan mij. Dus ik verwacht dat die echt nog in de finale wel iets kunnen geven. Maar we zullen het zien. Ik ben blij dat ik het heb gehaald. Heb ik nooit gehaald op een 200 de lange baan. Dus ik kan dan niet. Ik ben er heel tevreden mee. En ga je ervan genieten? Ja, zeker. Op de 200 meter schoolslag bij de mannen plaatste Casper Corbeau zich met een persoonlijk record voor de finale. En daar was hij wel tevreden mee. Ik dacht dat was decent on the third turn. I saw everyone. I thought I gotta push it a little bit, but not spin. So overall, I'm pretty happy with it. And it wasn't too killer either. I feel okay. I don't want to throw up, so it was pretty good. Zij dus de Amerikaan die ook een Nederlands paspoort heeft. Hij hoefde niet over te geven. Dus het viel wel mee hoe zwaar het was, dat zei Corbeau. Arno Kamminga haalde 2 jaar terug op de Spelen van Tokio. Nog zilver op de 200 meter schoolslag. Maar kwam nu flink tekort om de finale te halen. Arno, je zou zeggen, je staat een zeer teleurgestelde zwemmer tegenover me. Ik heb de indruk dat dat meevalt. Leg eens uit. Nou ja, ik wist dat dit kon gebeuren. Kijk, voor de 200 moet je gewoon echt, echt heel hard werken. En ja, daar hebben we gewoon niet genoeg tijd voor gehad. Want we kennen het verhaal natuurlijk. Je bent nu zeg maar iets van 5 maanden goed in training. 5 maanden geleden kon ik eindelijk weer gaan trainen. Ja. Dus het was een lange weg omhoog. En volgens mij heb ik het geweldig gedaan met de zilver hier. Ja, zeker. Kijk, de zekere kant van mij vindt het heel moeilijk. Want het liefst sta ik optimaal scherp met perfecte voorbereiding. En strijd ik om goud. Ja, dat vind ik het allerleukste wat er is. En om dan nu hier te staan met een 2 weken dat je geen perfecte voorbereiding hebt gehad, vind ik heel lastig. Maar volgens mij heb ik het goed gedaan. Ja, want Kamminga verwijst natuurlijk naar de 100 meter schoolslag waar hij op dit WK al zilver pakte. En het was verslaggever Martin Vriesema die vanuit dat zwembad in Fukuoka alle zwemmers sprak. En morgen dan zijn er dus veel finales, dan ook met Nederlanders. Aan de Twente tegen Hammarby, Jeroen Elsof. Lekker voetbal is 1 en goals maken is 2, hè? Nou, precies, want het eerste doet Twente wel en het tweede goals maken doet Twente dus niet. Het staat 0-0 met nog een halve minuut in de extra tijd van deze eerste helft. We zagen zojuist een gele kaart voor Prupper, omdat hij de deur even dicht moest gooien. Twente valt aan en probeert de counter zo nu en dan te stoppen. Dat ging zojuist dus bijna mis, maar Prupper was zo handig om zijn lichaam via een obstructiesituatie ervoor te smijten daadwerkelijk. Dat was een overtreding en een gele kaart wegens onderbreken van een veelbelovende aanval, want het doel van Oenerstal, die echt helemaal niets te doen heeft gehad, was nog ver weg. Twente kan misschien nog 1 keer naar voren met nog een seconde of 5 op de klok. Nog 1 keer richting Ugalde in de hoop nog maar een mogelijkheid af te dwingen. Ik denk dat Twente het een stuk of 12, 13, 14 keer heeft geprobeerd, maar geen 1 keer is het gelukt om een doelpunt te maken. De lat is wel geraakt, maar dat is er dan halverwege in Enschede tussen Twente en Hammarby 0-0. Living life with no regrets. No regrets, no regrets. Oh, don't mind me, I'm just a man. Just a man, just a man. Ain't nothing wrong with feeling blessed. I flew a little off the map and I got lost inside my. I'm lost in time, I'm lost in time. I'm out of touch, I'm out of line. But I do fine. Say how you been, you're looking good. That's a healthy sign. Aquarius, so that's your star. I heard it's on the rise. I got lost inside my head. Inside my head, living life with no regrets. Sorry if I didn't call my dreams and made a funny fact. Ain't no personal, this love unconditional. Always in the moment, so don't always catch your visual. Multiversal traveler, in a space unraveler. Music be my first love, so excuse me for these second hands. Karma don't mean drama, I swear on my baby mama that I'll try to be attentive more and more and more. And I got lost inside my head. I got lost inside my head. Ja, verdient mooier weer dit plaatje. Lost Inside My Head, Cold Kimono. Na twee Nederlandse ritzegers op rij is de vijfde etappe van de Tour de France Femme gewonnen door een Duitse. Publiek dat roffelt op de borden, langs de kant van de weg. Bauernfeind kijkt nu voor de eerste keer eens even echt om. Gaat dan nog even op de pedalen staan. Dat moet ook wel, omdat die weg daar licht oploopt. En dan is ze in de buurt van de finish en loopt die weg weer een beetje af. En dan weet ze dat de buit binnen is. Dat zij de winnares is van deze etappe. Ricarda Bauernfeind uit Duitsland. En alles wat erachter gebeurt, dat is gewoon geklopt. Ze weten dat ze het hebben laten lopen. Bauernfeind wint de etappe. Ja, en dan was het nou een typische etappe waar in het algemeen klassement niet zoveel gebeurt. Maar dat was vandaag niet waar, want Demi Vollering, samen met Annemiek van Vleuten natuurlijk de favoriet voor de eindzege, heeft 20 seconden achterstand opgelopen. En dat komt door een straf, want volgens de jury reed ze te lang en te dicht achter haar ploegleidersauto. Bijzonder, want ik weet niet zo goed wat ik fout deed. Ik had een lekke band. En toen ben ik het eerste stukje achter de auto mee teruggekomen en daarna heb ik alles zelf gedaan. Later ben ik nog bidonnetjes heb ik meegenomen. En toen ben ik met Christine verder teruggereden naar het peloton. Dus ik weet het niet zo goed. Volgens mij verweet de jury ook jouw ploegleider dat hij niet op tijd invoegde tussen de andere volgauto's. Heb je dat meegekregen? Nee, dat heb ik niet meegekregen. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat we op een gegeven moment reden de twee auto's, zeg maar, reden de karavaan rechts en Danny links. En toen zei hij links er voorbij, maar er was geen ruimte. En toen ben ik gewoon eventjes achter de auto blijven zitten tot de ruimte kwam. Toen ben ik er voorbij gegaan. Dus als dat het moment geweest is, dat ze zeiden van nu moet Demi weg. Ja, dan vind ik het raar, want het is ook een veiligheidskwestie, denk ik. Dat ik op dat moment gewoon geen ruimte had om er voorbij te gaan. Want Danny bleef op dat moment wel gewoon op de plek waar die was. Dus ik weet niet. Ik zou het dus nog eens terug moeten zien of we moeten horen van de jury waarom het nou precies is. Maar ik weet verder nog niet zoveel. Zoiets kan je tour kosten uiteindelijk, toch? Zo'n 20 seconden? Ik hoop van niet. Dat zou natuurlijk wel echt vrij klote zijn. Je werkt zo hard voor je dromen. En als op deze manier je dromen door je neus worden geboord, dan... Zag je dit afkoelen in het bad? Moest je ook mentaal even afkoelen? Nee, want ja, hier kan ik gewoon helemaal niks aan doen. Dit soort dingen gebeuren blijkbaar en nu, ik heb er gewoon geen invloed op nu, dus dan kan ik me nu heel druk gaan maken en boos in de rond gaan stampen, maar dat werkt niet zo goed natuurlijk, dus ja, ik denk dat het ook een beetje lastig is misschien als onze ploeg zijnde, dat ze dan zoiets hebben van, ik weet het niet, we zijn natuurlijk zo sterk als ploeg, dus misschien dat ze extra goed op ons letten, ik weet het niet. Ja, word je strenger aangepakt, denk je? Ja, misschien niet. Ik weet het niet. Een teleurgestelde Vollering. We gaan hierover doorpraten met Danny Stam, ploegleider van SD Works. En dus ook van Vollering. Danny, goedenavond. Goedenavond. Jij zat in die ploegleidersauto. Verwijt je jezelf wat? Nee. Nou ja, eigenlijk niet. Oké. Want er wordt door de koersjury gezegd dat jullie te laat zijn ingevoegd en dat Demi Vollering te lang achter jullie blijft plakken, waardoor zij natuurlijk aerodynamisch voordeel heeft. Is dat dan helemaal onzin? Ja, laten we vooropstellen dat Demi Vollering pech heeft gehad. En niet, lekker band, hè? Niet gelost is of weet ik veel wat. Dus dat verandert voor mij de situatie al heel erg zoals jij het nu schetst. Ja, maar het klopt wel dat zij achter jullie heeft geplakt. Zij heeft achter ons geplakt, ja, dat klopt. En dat, ik denk dat het ook een normale situatie is dat je renners terugbrengt na een pechgeval. En we hebben er niet volledig teruggebracht. We hebben haar tot in de caravaan gebracht. En op een gegeven moment zijn we gesommeerd om in te voegen. Mm-hmm. En toen hebben wij ook ingevoegd op het moment dat dat mogelijk was. En ik denk niet dat ik eerder in kon voegen, want anders had ik een aantal auto's van de weg afgereden. Ja, dus jullie moesten vanwege de veiligheid daar pas invoegen. Ben je het dan eens met wat Vollering net ook in dat interview zegt en dat er misschien wel meer op SD Works gelet wordt omdat jullie zo goed zijn? Nou ja, weet je, daar wil ik me niet over uitlaten. Kijk, ik denk wel dat wij gewoon een voorbeeldfunctie hebben als SD Works zijn. En dat ze daarom zeggen van ja, weet je, dit is niet gedoogd en dat weten we. Dus ja, daarom geven wij deze sanctie. En is het nu iets wat jullie doen wat eigenlijk iedereen doet en nu een keer bestraft wordt? Is het heel regelzuiver technisch wel te bestraffen? Ik denk dat ik dat beter aan de luisteraar over kan laten. Ik bedoel, zien jullie wel eens dat de renners teruggebracht worden aan de autonaam per geval, ja of nee? Ja, maar kijk, mijn vraag is dat eigenlijk de gewoonte, hoe jullie het doen met elkaar? En zeg je van, nou, wij hebben gewoon gedaan wat we altijd doen? Ja, dit is wat wij altijd doen. En dit is wat ook gewoon over het algemeen altijd gebeurt. En enkel is dat nu bestraft. Ja. Je klinkt erg teleurgesteld. Ga je hier nog wat mee doen of moet je het maar over je heen laten komen? Teleurgestelde vind ik uiteraard dat een renster bestraft wordt met iets wat zij eigenlijk niet, waar zij eigenlijk niks mee van doen heeft. Wij doen ons normale werk en uiteindelijk wordt zij daarvoor bestraft met 20 seconden. En ik vraag mij meer af dat de UCI in de jury of die straks recht in de spiegel kan kijken. Dat ze niet denken van oké, nou hebben wij een groot evenement beslist met een boete van is dat terecht ja of nee. Ja. Vind je alleen dat de jury in de spiegel moet kijken of kijk jij vanavond zelf ook nog even in de spiegel en denk je ergens van boah, hadden we er maar iets eerder laten gaan? Nou ja, dat zeg ik. Ik denk dat dit normaal gesproken rijk verder door tot auto 1 of 2. Ja. Ik denk dat ik heel netjes was vandaag. Ze stond 8 seconden voor. Ze staat nu 12 achter ten opzichte als we naar Van Vleuten kijken. Denk je dat dit verschil, die 20 seconden, de Tour de France Femme kan beslissen? Daar kan ik geen antwoord op geven. Ik denk dat we dat zondagavond weten. Begrijp ik. Het is alleen zonde dat je je best doet om 8 seconden voor te komen. En dat je er nu 12 achter staat. En ja, ik bedoel, ik kan geen antwoord geven op of dit wel of niet de Tour beslist nu. Weet je, ik bedoel, als ik dat van tevoren weet, dan... Dat begrijp ik, maar ik bedoel dan meer, verwacht je een secondenspel of verwacht je toch dat de verschillen groter zullen zijn, bijvoorbeeld zaterdag met name in de bergen? Ik verwacht dat het groter is, Oké. Zeker. Ten slotte nog iets anders, want de dag voor jullie begon in die zin ook vervelend. Lorena Wiebes moest naar huis. Hoe is het met haar? Ja, gaat op zich wel weer wat beter. Dat was, was voor ons ook wel een vervelende aderlating. We wisten dat al. De eerste dag had ze al wat problemen met de maag. En ja, dat heeft helaas doorgezet. Ja. Nou, dus ja, dat is vervelend. Dat is vervelend. Nou, Danny, dank dat je ons even te woord wilde staan. En wij volgen elke kilometer van de Tour de France van. Dus succes verder, ploegleider van SD Works. Dankjewel. Gaan wij zo meteen praten met Stan Pijnenburg. Hij is een zwemmer, maar niet aanwezig op het WK zwemmen in Fukuoka. Hoe dat zit, vertelt hij zo meteen. En dan ook het vervolg van Twente tegen Hammarby. En Oppenheimer. Tot zo. NPO Radio 1. Ja, als ik gewoon terugdenk, krijg ik nog altijd koude rillingen. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Ja, het was een ontroering. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. Kernwapens op zo kort mogelijke termijn er allemaal uit. Deze week de massale anti-kernwapendemonstraties uit de jaren 80. Er hing een sfeer van we gaan het allemaal anders doen. En dat werd die dag duidelijk. Ooggetuigen, opstand tegen kernwapens. Human, met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek met Holland America Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland America Lijn, met wie anders? Kun je rijden op de wind? Dat kan met Van der Brom. Want elektrisch rijden is pas echt duurzaam als je op groene energie rijdt. Dankzij onze laadpaal, laadpas en 100% groene stroom. Ontdek het op vandebron.nl/elektrisch rijden. We brengen het voordeel naar je toe deze zomer. Want na stapelkorting bezorgen we ook gratis. Bestel nu op ah.nl of in de AH-app. Lekkere van Albert Heijn. Ontdek elektrisch rijden met Van der Brom. Op vandebron.nl/elektrisch rijden. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen, het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. NPO Radio 1. 9:00, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De intensiteit van de brand op het vrachtschip Fremantle Highway bij de Waddeneilanden neemt af, zegt de kustwacht. Er worden geen vlammen meer waargenomen. Een sleepboot zorgt ervoor dat het schip tussen de vaarroutes blijft drijven. Het schip wordt ook gekoeld. Vanwege de hoge temperaturen kan er nog geen personeel van het bergingsbedrijf aan boord. Sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes en blikjes ligt er in Amsterdam meer afval op straat. Volgens de gemeente halen mensen afvalbakken leeg vanwege het statiegeld. Dat leidt tot meer zwerfafval en ook tot kapotte vuilnisbakken. De gemeente neemt daarom extra maatregelen, zoals sloten op vuilnisbakken, de inzet van extra medewerkers van de reinigingsdienst. En ook komt er een proef met doneerringen. Dat is een rek met ijzeren ringen aan de prullenbak vast, waarin mensen flesjes of blikjes kunnen achterlaten. In een munitiedepot van de Griekse luchtmacht zijn explosies geweest. Het depot ligt in een gebied waar bosbranden woeden. Volgens de luchtmacht is de plek ontruimd en ook mensen uit de buurt zijn vertrokken. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. De luchtmachtbasis ligt op 160 kilometer ten noorden van Athene. De Zweedse premier Ulf Kristersson zegt extreem bezorgd te zijn over de gevolgen als er in zijn land de komende tijd nog meer Korans worden verbrand. Dat leidt vooral in islamitische landen tot woede. De Zweedse premier vreest dat er iets ergs zal gebeuren als de protesten met Koranverbrandingen aanhouden. Hij benadrukt dat het land niet betrokken is bij de verbrandingen. De Zweedse buitenlandsminister zegt dat het land de verbrandingen niet goedkeurt en er ook niet achter zit, ondanks dat mensen in sommige landen dat wel denken. Het weer. Vanavond hier en daar nog wat lichte regen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 17 graden. Morgen veel droge periode en tussendoor zon. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Het voordeel van iedere ochtend wakker worden op een andere bestemming in de Middellandse Zee. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. Ja, al 200.000 mensen zagen de filmhit van dit moment. En dat is natuurlijk Oppenheimer. We duiken zo in de wereld van de ontdekker van de atoombom. En dat doen we vanuit filmperspectief en muziekperspectief. En het verhaal van de Nederlandse topzwemmer Stan Pijnenburg. Want waarom zwemt hij eigenlijk niet op het wereldkampioenschap? Maar eerst gaan we weer even voetballen in Enschede. Want de tweede helft is nu begonnen. Jeroen Elshoff. Jullie komen precies op tijd hier naartoe. Want dat is het moment dat vlak voordat jullie hierheen komen de enorme takkenherrie qua muziek wordt gestopt hier. Dat is echt niet te doen hier in Enschede, eerlijk gezegd. Iedereen, behalve een groot deel van de harde kern van Twente, irriteert zich hier aan de aantallen decibellen die hier om de oren vliegen. En vooral door je oren heen suizen. Maar goed, het staat inderdaad 0-0 in de eerste seconde van de tweede helft die net in gang is gezet door FC Twente. En we zien wel eigenlijk wat de trainer van Twente straks van plan is, Oosting. Twente valt de hele eerste helft al aan, nu dus ook in het begin van de tweede helft. Maar maakt geen doelpunten, dus is Ricky van Wolfswinkel van de bank gestuurd om te beginnen aan zijn warming-up. Is natuurlijk een echte doelpuntenmaker, maar is zijn basisplaats kwijtgeraakt aan Ugalde. Maar als het zo doorgaat met aanvallen en kansen creëren, dan zal hij straks gebracht worden in het verloop van deze tweede helft. Want Twente heeft aan 0-0 helemaal niets. Dat is veel te riskant om naar Zweden toe te gaan volgende week. En dus wachten we op doelpunten en wachten we wellicht op Ricky van Wolfswinkel. Onze gasten zijn inmiddels de studio binnengekomen. Straks gaan we uitgebreid praten over Oppenheimer. Een heel actueel onderwerp dit moment op zeer vele manieren. Dat doen we met Ab Zacht en Douwe Lens. Welkom vast, allebei. En we gaan starten met Stan Pijnenburg. Een zwemmer, zullen veel mensen weten. Een zwemmer die eigenlijk wel op de WK had willen zijn in Fukuoka. En dat knikt hij ook. Maar je bent daar niet vanwege gezondheidsomstandigheden. Dus de belangrijkste vraag eerst voor we over die sport gaan praten is: hoe gaat het met je? Ja, allereerst dankjewel dat ik hier mag zijn. Nou, inmiddels gaat het goed met me. Ik ben hem weer vol aan training. Dus eigenlijk houdt me nu niks meer tegen om mijn doelen weer na te streven. En vertel even, want mensen zullen denken, ja, wat is er dan? Het is uiteraard aan jou wat je daar wel en niet over wil vertellen. Maar waarom was je er een tijdje uit? Nou, dat daar ben ik eigenlijk heel open over. Wij zijn in februari op trainingskamp geweest. En eind februari teruggekomen en een dag erna kreeg ik wat last van longklachten. En eerst dachten we van, dat zal wat vermoeidheid zijn van een zware trainingsperiode. En dat bleef eigenlijk 2-3 dagen aanhouden en daar kwam wat pijn op de borst aan bij. En toen toch voor de zekerheid wat bloed laten prikken. En eind van de dag zat ik in het ziekenhuis met de diagnose longembolie, met een longinfarct. Ziet de wereld er in één keer heel anders uit. En dat herstel is goed verlopen. En is er nog iets wat jou in de weg staat nu? Want je zegt, ik ben weer volop in training. Is er nog iets wat remmend is wat je aan die periode? Nee, in die zin nu niet meer. Ik heb 3 maanden bloedverdunners gehad. Daar ben ik dus eind juni mee gestopt. Daarna even kort op vakantie gegaan. En dus nu ook weer vroeg begonnen. Want ik heb wel een kleine achterstand opgelopen in die zin richting de Olympische Spelen. En dat wil ik graag inhalen. Dus ik ben nu bezig om een goede basis te leggen wat dat betreft. Is dat ook in te halen? Ja, nee, zeker. Ik vind van wel. En als ik het zelf niet had gedacht, dan was ik ook niet aan begonnen. Dus begin december heb ik in Rotterdam weer de eerste mogelijkheid om me te kwalificeren. Ja. Dat is nog een goede 4-5 maanden. En in 4-5 maanden kun je best wel wat opbouwen. Het is ook niet zo dat ik in 3 maanden tijd alles ben verloren. Toen ik de diagnose kreeg, was het eerste wat ik dacht, hoe kom ik weer zo snel mogelijk terug in het water. Mm-hmm. Hoe lang heeft dat geduurd? Nou, 1,5 week. Oké. Okay. En toen begon ik. Dat was eigenlijk misschien nog wel het zwaarst. Want ik begon en ik dacht van, ik wil nog naar de WK. Dus hoe snel gaan we dit allemaal weer oppakken? Mm-hmm. En dan kom je dus wel echt tegen een blokkade aan wat dat betreft. Van beperkingen. Gewoon je longinhoud was dan niet genoeg? Ja, maar ook snel vermoeid. Te snel hoog in hartslag. Kortademig. Ja, dan heb je met zwemmen natuurlijk wel een redelijk beperkende factor dat je heel veel met je hoofd in het water ligt. Ja. Anders moet je de rugkrol gaan doen. Ja, zeker. Maar dat is niet mijn specialiteit. Okay. Daar ben ik ook niet aan begonnen, nee. En wat doet het dan met je op het moment dat je bedenkt, ja, dat WK, dat zit er toch echt niet meer in. Dat was toch het hoofddoel dit jaar, neem ik aan. Ja, nee, zeker. Hoe ga je daarmee om? Ja, dan wordt het wel schakelen in die zin. Heb ik ook wel geprobeerd om wat leukere dingen buiten het water te gaan doen. Mm-hmm. Omdat ik dacht van, ja, weet je, als ik nu echt alleen nog maar ga focussen op hoe ik volgend jaar in Parijs goed wil zijn, dan wordt het een lange 16 maanden. Dus ik heb in die zin wat tijd afgenomen. Heb mijn studie afgerond. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dus allemaal dingen buiten gedaan. En daarna weer met volle energie er tegenaan gekund. Ook wel lekker lijkt me, even uit het water, even andere dingen doen, je geest een beetje verzetten. En dan merk je ook wel dat het op een gegeven moment wel weer snel gaat kriebelen. Okay. Dus dat je dan wel weer graag terug wil komen. En zeker ook omdat je teamgenoten, die doen het allemaal hartstikke goed. Ongeveer mijn hele team die staat nu op het WK te shinen wat dat betreft. Dus daar was ik absoluut graag bij geweest. En volg je dat WK van minuut tot minuut? Of is dat nou juist heel lastig dat je af en toe denkt, nou maar even niet? Nou, ik ben wel een liefhebber. Dus elke middag tussen 1 en 3 staat de tv aan. En dan kijk ik de halve finales en de finales. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, de series zijn voor ons 's ochtends tussen 4:30 en 5:30. Ja, daar ga ik niet mijn wekker voor zetten. Nee. Maar het is wel zoals 's ochtends mijn wekker gaat om nu te gaan trainen. Dan is het eerste wat ik doe voor mijn bed uit ga even kijken wat er tijdens de series allemaal gebeurd is. En hoe de Nederlanders het gedaan hebben. En waar denk je dan als je je eigen afstanden ziet? Denk je dan, had ik tussen kunnen zitten? Toevallig was vandaag de finale van de 100 meter vrije slag. Dat is wel een beetje mijn nummer. Ja. Het eerste wat ik denk is van kansen. Want je ziet die jongens zwemmen. En daar wil je uiteindelijk ook naartoe. Ja. En ik zeg nu niet dat ik daar ben. Maar de tijd in de finale was ongeveer een halve seconde. De 8e tijd in de finale was een halve seconde onder mijn persoonlijk record. Dat is nog wel een stap. Maar dat triggert mij ook om daarna in die training weer volle bak te gaan, zodat ik daar uiteindelijk wel ga komen. Maar kijk je dan puur naar de tijden of ook nog naar de techniek van die zwemmers die dan die finale 100 meter zwemmen? Nou, je kijkt wel een beetje hoe ze zo'n race indelen. Hè. Dus er zijn heel veel zwemmers die, we hebben het over 47,5 seconden. Dus dat kun je op een aantal manieren doen. Je kunt 22,5 seconden weggaan en 25 seconden terugkomen. Of je kunt 23 seconden weggaan en 24 seconden terugkomen. Ja. Dus je kijkt wel een beetje hoe ze dat doen. Echt naar techniek niet, want ik doe het spelletje inmiddels al 20 jaar. Dus In één jaar tijd ga ik niet mijn hele techniek nog veranderen naar hoe het bij anderen uitziet. Maar weet je dan waar die halve seconde winst, wat dan dus toch best wel veel is, 1/15 van een seconde, waar je die nog kan halen? Nou, uiteindelijk is het wel zwemmend bij mij. Ja, we kunnen tegenwoordig kun je alles meten. Hè? Dus je kunt de eerste 15 meter van race start kun je meten. Dan kun je alle zwemsegmenten tot aan het keerpunt meten. Het keerpunt zelf kun je meten en dan alle zwemsegmenten terug. En bij starten zit ik echt wel bij de top 5, top 8 van de wereld. Dus daar in die zin is er niet heel veel meer te winnen. Dus bij mij is het echt het zwemmende gedeelte wat nog harder kan. En je triggert mij een beetje met het woord indeling. Omdat deze leek denkt, nou dat snap ik bij een heleboel afstanden. Maar bij een 100 meter komt het over van het is rammen tot je niet meer kan. Of is dat een hele domme gedachte? Vroeger toen je nog die hele snelle pak had, toen was het inderdaad meer rammen. Het is wel zo'n 100 meter. Dat is eigenlijk dat je een optimale verdeling moet hebben tussen het kunnen aanmaken van lactaatzuur en het kunnen tolereren van lactaatzuur. En je ziet wel bij de mensen die dus wel wat harder vertrekken, dat die ook iets eerder dat lactaatzuur tegenkomen. En daardoor komt het aan het eind van de race weer heel dicht bij elkaar te liggen. Want wat voel jij na 75 meter in je bovenarmen en in je bovenbenen? Nou, vooral die bovenbenen die gaan dan op een gegeven moment ontzettend zeer doen. Wat ik zeg, ik ben goed in start en keren, maar dat betekent ook dat daar heel veel power in gaat en dat er grote spiergroepen zitten. En hoe groter de spiergroepen zijn, hoe meer kans dat daar dus lactaat tussen komt. En daardoor voel je dat ook eerder in je race weer wat pijn doen. Oké, praten we zo over verder, maar we gaan even naar de goalsvesten. Jeroen Elshoff. Daar is hij, de goal voor FC Twente. En hij wordt gemaakt door de man met nummer 14. Hij heeft een bekende achternaam. Sam Stijn doet het, want de bal valt voor zijn voeten na een afgeslagen hoekschop in de 53ste minuut. En hij kan maar één ding doen. En dat is snoeihard uithalen. En dat doet hij. En dan is het kansloos voor de doelman van Hammarby. Hij zit er eindelijk in voor FC Twente. 1-0 door Sam Stijn. Jij vertelde net Stan Pijnenburg, 100 meter zwemmer, net niet dus naar het WK in Fukuoka door jouw blessure. Dat het ontzettend veel pijn gaat doen, dat je helemaal vol loopt met zuurdiespieren. Hoe train jij jezelf ook die pijngrens dan te verleggen? Ja, dat doe je dus eigenlijk in periodes trainen. Dus nu zit ik eigenlijk weer in eerste periode. Ik ben nu 2 weken aan het trainen en deze periode gebruik ik echt veel om omvang te trainen. Mm-hmm. Dus dat je spieren in die zin traint om wat meer inhoud te creëren. En daarna ga je, omdat je ze zo groot gemaakt hebt, moet je ze gaan triggeren dat ze dus ook dat zuur wat erin kan komen, dat ze dat kunnen gaan verwerken. En dat is allemaal periodisering. En dat kun je doen in training. Dat kun je doen met heel veel wedstrijden te gaan zwemmen achter elkaar. Want als je veel wedstrijden in een korte tijd gaat zwemmen, dan ga je natuurlijk ook je spieren meer triggeren om dat goed te kunnen verwerken. Mm-hmm. En zo heb ik nu met mijn coach dus al wel een hele periode uitgestippeld tot en met begin december, waar ik goed wil zijn. Daar heb ik voor die kwalificatie van de Olympische Spelen. Ja, dus ik heb nu ook al zoiets van, oké, dit plan ligt er. En daar voel ik me echt super goed bij. En dat geeft dan ook wel vertrouwen om nu elke dag daarmee aan de slag te gaan. Het zwemmen van wedstrijden is toch altijd iets anders dan het trainen. Kun je daar iets over zeggen? Verleg je in een wedstrijd toch nog je grenzen net iets meer onbewust dan dat je op een training kan doen? In trainingen werk je er wel naartoe. Maar wij zwemmers kunnen eigenlijk maar een aantal keer per jaar echt goed zijn. Hè? Dus we noemen dat taperen. En dat betekent dat je eigenlijk, kijk, als je heel hard traint, dan wordt je lichaam moe van. Dus dat betekent dat je de dag erna geen topprestatie kunt leveren. En als je dat heel veel dagen achter elkaar doet, dan kun je niet aan het eind van het trainingsblok verwachten dat je dan heel hard zwemt. En daarvoor komt uiteindelijk zo'n taperperiode. En dat heb je nu dus met zwemmers richting de WK. Dus die bouwen een heel jaar op. En dan op zo'n WK dan kun je maar één keer goed zijn. En dat is het moment eigenlijk dat je dus grenzen wilt en kan verleggen. Maar je kunt maar één keer goed zijn. Maar we zien wel heel veel zwemmers en zwemsters die heel veel goed moeten zijn. Hè? Ja. Zo'n WK. Heel veel nummers in relatief korte tijd kunnen doen. Ja, klopt. Nee, ik bedoel ook meer dat je dus één periode heel goed kan zijn. Ja, je ziet nu bijvoorbeeld met Marit Steenbergen. Ja, die zijn ontzettend veel afstanden. 4 individuele afstanden. Dan ook nog alle estafettes erbij. Ja, het is ontzettend knap dat ze tussen al die races dus ook nog die herstelmomenten vindt om wel weer zelf op te laden voor die volgende races die komen. En meet je, want jullie meten alles tegenwoordig, meet je dan ook tijdens dat toernooi door dat de conclusie zou kunnen zijn, het gaat me nou niet persoonlijk om Steenbergen, maar voor een ieder, dat je kan zeggen, hey, misschien doe jij daar en daar iets te veel en moeten we toch richting Olympische Spelen kijken of we een ander schema kunnen krijgen. Zeker, maar daarvoor is zo'n pre-Olympisch seizoen wat we nu hebben is eigenlijk super belangrijk. En je ziet ook zo'n WK nu bij een pre-Olympisch seizoen, dat gaat altijd super hard. Dus er wordt het ene naar het andere wereldrecord gezongen, kampioenschapsrecord. Ja. En dat zie je toch dat jaar voor de Olympische Spelen, dat dan zwemmers en coaches toch nog iets gaan proberen van, oké, hoe denken wij die volgende stap te maken? En dat kun je beter in een pre-Olympisch seizoen doen dan in het Olympisch seizoen zelf. Want wat nu goed werkt, dat wil je eigenlijk volgend jaar herhalen en fine-tunen. Ja. En wat niet goed werkt, dan kun je dus volgend jaar op aanpakken wat dat betreft. Maar wat dat betreft heeft zwemmen een beetje een rare kalender. Want er zijn 3 WK's in hele korte tijd. Ja. Dat komt door corona, maar het volgende WK is in januari alweer. Ja, klopt, ja. Wordt dat dan ook minder belangrijk omdat dat al in het Olympisch seizoen is? Ja, in die zin ben ik bang van wel. Omdat heel veel zwemmers nu goed willen zijn. En je ziet, er is een WK in januari, maar er zijn ook heel veel landen die hun eigen trials dus nog hebben. Dus dan hebben ze maar 1 moment om te kwalificeren. En dat is dan meestal in juni. Ja. Dus dat betekent dat je eigenlijk dan en in januari goed wil zijn. En dan in juni weer. En dan ook nog een paar weken later op de Olympische Spelen. Ja, voor een sport als zwemmen is dat eigenlijk net te veel. Want hoe vaak kan jij top zijn in een jaar? Nou, ik probeer eigenlijk 2 tot 3 keer. Mm-hmm. En dat betekent eigenlijk 1 kwalificatiemoment. Dus dat was nu in april en dan in juli bij de WK zelf. En dan zou je nog kunnen kiezen om in het najaar, als het de korte baan toernooien zijn die iets minder belangrijk zijn bij ons, om dan nog 1 keer te pieken wat dat betreft. Ja. Je hebt lange tijd je studie en je zwemmen gecombineerd. Je bent nu afgestudeerd, daar hebben we net al voor gefeliciteerd. Ja. Betekent dat je nu uitsluitend zwemt het komend jaar? Of ben je iemand die zegt, ik moet toch ook nog ergens iets daarnaast? Nou ja, zeker dat laatste. En ik heb mijn afstudiescriptie gedaan bij Brabantsport. Over een lespakket voor het basisonderwijs. Waarmee we kinderen willen motiveren en stimuleren om meer te gaan sporten. En daarnaast sociale vaardigheden bij te brengen met de kracht van sport. Ja, en sport heeft mij zoveel gebracht tot nu toe. Dat ik later ook graag iets daarvoor terug wil geven aan de maatschappij. En ik kan zoveel energie kwijt in dit project, maar ik krijg er ook heel veel energie van. En die waardering was er vanuit Brabantsport ook. Dat ik dus naast mijn topsportcarrière voor ongeveer 16 uur in de week daaraan verbonden blijf om dat mee verder te ontwikkelen en te verfijnen. En dat is iets, want er zijn sporters die zeggen, ik moet er niks naast doen, maar jij bent juist iemand die zegt, dat geeft me ook iets energie en dat verbreedt mijn blik een beetje. Ja, ook. Ja. En het is, ik leef voor het zwemmen, maar ik geloof ook dat er een leven is na het zwemmen. En, wees gerust, dat is er. Ja, precies. Nee, daarom. En ik kreeg deze kans van Brabantsport en ik dacht, die moet ik met beide handen aangrijpen. Want ook wat jij zegt, ik ben niet iemand die de hele dag tussen de training door in bed of op de bank gaat liggen. Ik moet wel ergens mijn gedachten ook kunnen verzetten. Want dat is ook belangrijk. Want je bent als zwemmer ben je constant bezig om jezelf te verbeteren. Zware trainingen aan het doen. En als je daar een hele dag in blijft hangen, dan word ik zelf niet vrolijk van. Het is wel een hele grote vraag die je probeert te beantwoorden dan naast je topsportcarrière. Namelijk, hoe krijg je zoveel mogelijk kinderen aan het sporten? Ja. Heb jij nou iets geleerd uit die schets waarvan je denkt, dit moeten we toch anders doen in Nederland? Ja, nou, het mooie is, wij doen dus ons lespakket richting basisscholen. En dat is eigenlijk samen met de zwemles ongeveer, wat dan wel weer het mooie is met zwemmen. Dat zijn wel de enige plek waar je dus echt alle kinderen bij elkaar krijgt. Heel veel kinderen die hebben of niet de mogelijkheid vanuit huis om gewoon sociaal-economisch. Ja, precies. Ja. Om naar een club toe te gaan. En wil je ze dus toch op deze manier met sport in verbinding krijgen. Ja, dan is een lespakket op basisonderwijs dus eigenlijk de manier om iedereen te bereiken. We praten zo weer verder, maar je bent ook voetbalfan, heb je ons verklapt. Dus jij bent ook vast geïnteresseerd en onze andere gasten waarschijnlijk ook wel goed. Bij Twente tegen Hammarby, lekker woord is dat, Jeroen Elsof, hoe gaat het? Ja, het gaat goed met Twente, want Twente staat met 1-0 voor de goal. Die knal van Sam Stijn, die ging bijna door het net heen. In een fase overigens dat Twente het wat lastiger had dan in de eerste helft. Niet dat het nou in grote problemen kwam, zo rond de 53ste minuut. Maar Oenerstal kreeg wel wat hoge voorzetten te verwerken. En daar had hij wat problemen mee. Oenerstal, de lijnkeeper die het vorig seizoen zo ongelooflijk goed deed onder de lat bij FC Twente. Maar hij doorstond die momentjes en nu pakt Twente de draad weer op, valt aan met Ugalde. En met een doorjagende flap, want Twente wil meer dan die ene goal. En wat echt opvalt is Twente dat 3 weken in de voorbereiding zit. Dat is echt helemaal niet zo lang. Normaal gesproken heb je echt een week of 5-6 natuurlijk. Maar ze zijn zo laat geëindigd op 11 juni. Dat die conditie, dat fysieke er zo goed uitziet bij FC Twente in dat eerste uur. Ze hebben een nieuwe performance manager. Die zei al dat hij het ontzettend leuk vond om deze uitdaging aan te gaan. Die korte tijd die hij had om dit elftal klaar te stomen voor deze wedstrijd. Nou, op basis van het eerste uur. De voetbalwedstrijd duurt 90 minuten, maar goed. Op basis van het eerste uur ziet het er allemaal prima uit. Twente heeft kansen gecreëerd. Twente heeft de goal gemaakt. Ik kan het allemaal vertellen. Ik weet, Tom, je houdt ervan het spel te volgen. Maar dat spel, dat ligt stil. Dus vandaar dat ik dit verhaal even hou. En kan zeggen dat het na ruim een uur 1-0 staat voor FC Twente. Praten wij verder met zwemmer Stan Pijnenburg en ook Ab Zacht, filmjournalist en Douwe Lens van het Utrechts Studentenconcert. Met wie we zo meteen over Oppenheimer gaan praten, zitten al in de studio. Douwe, zegt het al een beetje Utrechts Studentenconcert? Dan zul je er ook vast een studie naast doen? Ja, ik ben wel eigenlijk al afgestudeerd, maar ik heb sociale wetenschap gestudeerd, inderdaad. Kun je dan zo'n beetje voorstellen dat Stan zijn topsportcarrière met een studie combineert? Ja, en muziek maken is in zekere zin ook een sport, een teamsport dan als je het in een orkest doet. En ik snap heel goed ook het gevoel dat je van zo'n sport, dat je daar heel veel van hebt teruggekregen. En dat je dat ook wilt doorgeven aan andere mensen. En het ontwikkelen van programma's voor bijvoorbeeld muzieklessen op school is iets wat waar ik mezelf ook zou kunnen zien doen naast naast mijn studie. Ja. Ab Zacht, ben jij een zwemmer eigenlijk? Nou, je snijdt nu een jeugdtraum. Heb je even. Maar kort gezegd, nee, ik heb watervrees. Dat is op de lagere school, zo heette dat toen nog, ontstaan doordat ik in de IJssel bij Kampen werd geknikkerd door de zwemleraar van kijk eens wat hij kan doen. En sindsdien heb ik nooit meer geprobeerd om te zwemmen. Ik wil altijd iets onder mijn voeten voelen. Okay. Dus, kan je wel naar zwemmen kijken? Ik kijk zeker naar die wedstrijden. Morgen naar het waterpolo. Ja. Dat heb ik ook al in mijn agenda staan. Kijk. Maar het wordt ook prachtig in beeld gebracht tegenwoordig. Hè? Die techniek en onderwatercamera's. En het is altijd reuze spannend. Hè? Zeker die korte afstanden waar jij op zit dicht bij elkaar wat dat betreft. Juist. Ja. Maar stel, jij creëert gewoon de nieuwe trauma's bij de Ab Zacht van deze tijd. Door al die kinderen in Brabant zo hup het water in te duwen. Op de meeste basisscholen hebben ze niet echt een zwembad. Maar uiteindelijk ben ik wel een zwemliefhebber. Dus als alle kinderen uiteindelijk gaan zwemmen, zou ik heel blij van worden natuurlijk. Nog even voortbordurend op. Jij zegt, ik vind het fijn om er daarnaast wat te werken. Enerzijds heb je natuurlijk alles meetbaar. Alle lactaatjes in je armen, prima. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat mentaal op dat blok staan. En er moet iets gebeuren op het moment dat het moet gebeuren. Ja. Die balans, kun je daar iets over vertellen? Train je dat ook? Ben je iemand die mentaal traint? Of Ja, daar kan ik ook best eerlijk over zijn. Ik praat bijna wekelijks met een sportpsycholoog. En een aantal jaar geleden was dat best wel een taboe op nog, misschien wel. Maar ik vind dat je jezelf als sporter, maar ook als persoon gewoon dagelijks kunt blijven ontwikkelen. En de lessen die ik meeneem vanuit topsport kan ik ook in mijn dagelijks leven gebruiken. En andersom ook. En wat heeft bijvoorbeeld het praten met de sportpsycholoog jou, als we puur even naar het zwemmen zelf kijken, waar helpt het dan bij? Kijk, je kunt als je op het blok staat, dan heb je uiteindelijk, is die baan die is van jou en daar ligt niemand anders in. Maar er zijn ook nog 7 andere banen waar gasten staan en die hard kunnen zwemmen. En het is heel verleidelijk om dan of tijdens je race of voor je race naar die andere banen te gaan kijken en te denken aan eventuele consequenties van een race, terwijl die race nog niet gezwommen is. Dus wat nou als die andere jongen harder gaat? Of wat nou als die jongen alleen al beter start dan ik? Terwijl ik zelf eigenlijk een goede start zou moeten hebben. Wat doet dat mentaal tijdens je race? Ga je daardoor juist overzwemmen de eerste baan en dan kom je de tweede baan tekort? Of hou je te veel in? En dat zijn dingen dat je dus eigenlijk wel leert om dicht bij jezelf te blijven. Maar kun je dat als zwemmer, heb je dat echt door? Wat de gas links of de gas rechts naast je doet in die baan? Op een 50 meter niet, want dan adem je niet. maar op een 100 meter dan adem je een aantal keer. Ja, kijk, of je moet met je ogen dicht gaan zwemmen. Ja. Maar ik zie wel wat er naast me gebeurt, ja. Als je zou moeten kiezen tussen de 50 en de 100 meter, stel dat het zou moeten, wat zou je dan kiezen? Ja, dat is heel duidelijk de 100 meter. Ja, dat is. Kijk. 2004, toen was ik ongeveer net klaar met mijn diploma zwemmen. En toen zag ik Pieter van der Hoogband goud winnen in Athene op de 100 meter vrije slag. En het verhaal gaat dat ik toen dus ben opgesprongen en heb gezegd en dat en moet en dat wil ik ook en dat zal ik ook. Of ik dat ook zal doen, dat is nog maar de vraag. Dat is wel. 2 jaar later was ik bij de NK Junior ook op dat nummer voor het eerst aanwezig. Dus ik bleek uiteindelijk wel ook talent voor dat nummer te hebben. En het is het mooiste, het is het koningsnummer. Dus daar wil je goed in zijn. Nou zei diezelfde Piet van der Hoogman een paar dagen geleden, er doet veel stof overwaaien in Nederland. We moeten niet alleen maar op die medailles jagen. We moeten ook verhalen hebben. Snap je wat hij zegt? Kan je het verhaal volgen? Er is veel discussie. Mensen denken dat het een soort of-of verhaal is. Of is het een en-en verhaal wat jou betreft? Nee, het is wel een en-en verhaal. En uiteindelijk is het ook, kijk, of ik nu medailles haal of niet. Daar train ik wel voor. Maar het is ook, ja, het is, dat zeg ik altijd mooi. Het is ook de route die je aflegt. Ja. En nou, kijk, een medaille haal je op één moment. Maar dat is die andere 360 dagen in het jaar ben je niet voor die medaille aan het racen. Dus je moet er wel van genieten. En ik vind die verhalen die je dan maakt en met z'n allen in zo'n Olympisch dorp. Ja, dat zijn wel. Dat geloof ik wel, ja. En ja. Dat hoop ik dan in Parijs ook mee te maken. Want Tokio was mijn eerste Olympische Spelen. Mm-hmm. En dat was een super gave ervaring. Maar het is toch met zo'n corona-Olympische Spelen is toch weer wat anders dan dat je het voorstelt. Ja. Dus ik hoop volgend jaar in een volgepakt Parijs wel ook mee te doen. Ja, over Tokio gesproken, toen zou je eerst eigenlijk alleen in actie komen op de estafette met Niels Kostanje, Tom de Boer en Jesse Putz. Ja. Uiteindelijk mocht je ook dat koningsnummer, jouw 100 meter, gaan zwemmen. Was je eigenlijk tevreden met hoe dat ging? Op het koningsnummer werd je 21ste, 12e in de estafette. Ja. Was dat oké? Okay? 12e op de estafette was al een beetje de verwachting. We gingen als 13 of 14e qua kwalificatietijd die kant op volgens mij. Dus dat zat er wel een beetje in. Mm-hmm. Ja, ik werd 21ste op de 100, terwijl ik als ongeveer 30ste geplaatst stond. Dus in die zin zou je zeggen, mooie progressie gemaakt. En ik stond mijn persoonlijke record. Dus in die zin deed ik op het juiste moment wat ik moest doen. Maar aan de andere kant zat ik 900ste van de halve finale entry tijd. 900ste is niet veel. Dus dan ga je achteraf toch afvragen van ja, had ik niet hier, had ik niet daar. En wat gaat er dan door je hoofd? De start, het aantikken, waar kom je dan uit? Ja, nee, zeker het aantikken. Want achteraf dan gaan we die beelden bekijken. En dan zie je gewoon dat ik, waar ik één slag maak, had ik eigenlijk twee kortere slagen moeten maken om beter uit te komen. Ja, of dat dan die 900ste is, dat denken we van wel, maar is achteraf natuurlijk. Achteraf is het mooi wonen. Dat weet je niet zeker. Maar dat zijn wel dingen dat je achteraf denkt van ja, dat gaan we de volgende keer toch niet nog een keer zo doen. Nee. Je ouders die konden er niet bij zijn in Tokio. Dat kwam natuurlijk door corona. Daarover zei jouw moeder destijds tegen Omroep Brabant dat ze dat heel jammer vond. Het was echt de bedoeling en dan is de beleving ook anders. Want ja, je zit er middenin en je krijgt alles ook mee. En op een afstand is het toch anders. Dan is het wel fijn om met meerdere mensen te kijken om die sfeer ook wel een beetje op te roepen. Ja, hoe was dat voor jou? Ik kan me voorstellen dat je ouders je echt jarenlang ontzettend veel hulp hebben geboden om die topsportcarrière te kunnen starten. Ja, klopt. Dan zijn ze er op het moment suprem niet bij. Ja, nee, klopt. Ja, nou, trouwens, het is de eerste keer dat ik dit van mijn moeder hoor, maar dit stuk. Maar die wordt heel erg ongemakkelijk achter de camera. Dus toch wel mooi dat ze dit heeft ingesproken. Nee, ja, het is wel zo. Kijk, vroeger, ik kom uit een klein dorp uit Haren, vlakbij Tilburg. En dan ik ben op mijn zesde, zevende al in Eindhoven gaan zwemmen. Dus dat betekent toen bij de ochtendtraining ging om 4:30 de wekker. En dan stonden of pap of mam, die stond ook naast het bed. En die ging mee naar Eindhoven. En die bracht me weg en die reed dan weer terug. En die kwamen we s'avonds ophalen. Dus het is toch wel, het is niet alleen iets van mij dit, vind ik. Het is wel meer van ons. We hebben het, uiteindelijk zwem ik, maar ik heb het met zoveel meer mensen heb ik dit mogen doen en gedaan. Dus ja, om dan uiteindelijk wel met z'n allen in Parijs te staan, zou het wel afmaken. Want dat is toch wel iets wat je in Tokio dan gemist hebt. Die route naar Parijs is een andere geworden dan dat je zeg maar nu op die WK was. Moet je bijvoorbeeld morgenochtend vroeg trainen? Hoe ziet jouw leven er dan nu uit? Zeg maar? Morgen 7:30 ben ik in het bad te vinden. Dus wat ik zei, ik heb 3 maanden aan de bloedverlust gezeten. Eigenlijk een beetje fit getraind. Dus niet echt getraind, maar wel fit gebleven. Nog 2 wedstrijden gezwommen. Kort op vakantie gegaan. En nu ben ik weer sinds 2 weken weer echt aan het trainen. En hoeveel uurtjes maak je dan in zo'n bad? Want dat vinden we altijd wel imponerend. Ja, nee, dat is, sprinters die zwemmen iets minder dan langafstandszwemmers. Dus daar kan ik eerlijk over zijn. Maar ik zit nu in omvangweken, noem ik dat. En dan zijn het 8 trainingen van 2 uur ongeveer qua zwemmen. En dan komt er nog krachttraining en landtraining bij. Dus dat. Nog 1 vraagje erover. Popovici, de grote ster vorig jaar van het WK, de Roemeen. Die viel redelijk, was door veel mensen al nog groter gemaakt voor. En die zei, voor de camera viel mij op na de 200. Ja, ik weet het wel, ik heb te weinig getraind, zei hij. Wat was je verbaasd over die uitspraak? Ja, in die zin wel een beetje. Omdat dus ik zou altijd denken van nog meer, nog harder. Maar goed, het is wel in die zin verleidelijk als je bovenaan de berg staat. Ja. dan is er eigenlijk alleen nog maar één weg en dat is naar beneden. Ja. Je kunt niet meer hoger, hè? Dus en nu zit hij ergens. Hij staat nu onderaan de berg, maar hij zit ergens halverwege. Ja. Ja, dan heb jij een veel idealere positie. Ja, in die zin. Ja, ik heb niks te verliezen meer op dit moment. Dus ik sta er eigenlijk heel onbevangen in. Maar ik hoop dat hij dat ook is, hoor. Want het is een fantastische zwemmer. Heeft een weergeloze techniek. Ja. Ligt hoog op het water. Dus die gaan we volgend jaar in Parijs zeker terugzien. Ja, wanneer is voor jou het komend jaar de Olympische Spelen beginnen? Over precies een jaar, over 365 dagen. Wanneer is het komende jaar voor jou geslaagd? Als ik in Parijs minimaal de halve finale heb gehaald. Op de 100 meter vrije slag. Kijk. We gaan niet zeggen, we houden je eraan, want het mag niet van de NOC. Nee, dat je een mooi verhaal hebt als je terugkomt. Precies. Maar dan heb ik wel een mooi verhaal als ik de halve finale heb gehaald, kan ik je vertellen. Ja, en dat was het nu ook al. Dus bedankt dat je dat alvast wilde komen vertellen. En blijf nog even zitten. Zwemmer Stan Pijnenburg. NPO Radio 1. Het is exact 9:30. Hier is Suzanne de Vries met de hoofdpunten. Er zijn geen vlammen meer waargenomen bij het vrachtschip Fremantle Highway bij de Waddeneilanden. Dat zegt de kustwacht. Een sleepboot zorgt ervoor dat het schip tussen de vaarroutes blijft drijven. Dat is inmiddels een sleepboot met de naam Fairplay 30. Deze nieuwe noodverbinding is sterker dan de vorige, zegt de kustwacht. In de munitiedepot van de Griekse luchtmacht zijn explosies geweest. De luchtmachtbasis ligt 160 kilometer ten noorden van Athene, in een gebied waar bosbranden woeden. Na de eerste explosies vond later nog een ontploffing plaats en er zijn geen gewonden. Na volgende maand wordt ook juli naar verwachting wereldwijd de heetste maand ooit gemeten. Vooral de hittegolven in Noord-Amerika, Azië en Europa dragen bij aan de recordtemperatuur. En Amsterdam gaat sloten op vuilnisbakken plaatsen en er doneerringen aan hangen. Daarin kunnen mensen flesjes en blikjes achterlaten. De aanleiding is dat er sinds de invoering van statiegeld op kleinere flesjes en blikjes meer afval op straat ligt. De lijn en omsteken. We gaan zo uitgebreid praten over Oppenheimer. Maar we gaan eerst even naar Jeroen Elshoff. Want Jeroen, één is mooi, maar we willen er meer bij, hè? Ja, één is een heel mooi verhaal. Maar het zou toch prettiger zijn als het 2-0 wordt voor Twente. Zonder dat ik ze nou heel erg wil opzadelen met enorme druk in deze laatste 18 minuten, 17 minuten van de wedstrijd. Maar het is gewoon zo, Twente heeft de bal echt, ik denk inmiddels wel een procent of 78 in deze fase van de wedstrijd. Het combineert er lustig op los. Van Wolfswinkel is overigens in de ploeg gekomen, maar staat links buiten. Dat is toch een beetje een gevonden plek voor hem, waar hij wel vaker heeft gestaan. Maar ik zie hem liever persoonlijk voor het doel, omdat het een killer is wat dat betreft. En Twente heeft eigenlijk gewoon die 2-0 nodig om met een wat prettiger gevoel en een nog beter verhaal naar Zweden af te reizen. En die kansen die gaan er nog wel komen, hoor, in het laatste kwartier. Want Hammarby, ja, je zou zeggen, die zitten fysiek beter in elkaar, want die zitten midden in de competitie. Maar die lijken er toch klaar voor om er nog eentje tegen te krijgen. Zien of het in deze aanval lukt. De bal is in het bezit van Stijn. Stijn op een meter of 20 van het doel. Op de as van het veld gaat de bal naar de rechterkant. Naar Hilgers. Hilgers kan terug naar Prupper. Kan ook naar de rechterhoek. Het gaat naar de rechterhoek. Nou, wordt dit hem dan als de voorzet kan komen door Rots. Maar Rots kapt en kaatst en raakt dan de bal kwijt. Dat is zonde. En zo is deze aanval van FC Twente ten einde, maar niet voor lang. Ze hebben de bal heel snel terug. Pakken we dit toch even mee, want Brenet gaat aan de haal met de bal. Brenet er tussendoor. Brenet net niet tot bij Ugalde. Ja, het is het verhaal. Daar komt het woord, hoor, van de eindpaas. Want die is net niet goed genoeg. En dus blijft de 2-0 vooralsnog uit. Een kwartier nog in de Grolsvesten met een veel beter Twente. Maar één goal is eigenlijk dus te weinig. Wat zou jij doen als je een waanzinnige uitvinding hebt gedaan, maar wel eentje die het bestaan van de wereld in gevaar kan brengen? Die vraag die gaat natuurlijk over de topwetenschapper Oppenheimer en de gelijknamige filmhit die momenteel in de bioscopen te zien is. En niet alleen een film, want afgelopen week stond het Utrecht Studentenconcert op de planken met een heuse opera over de Oppenheimer. En die heet Dr. Atomic. Film, opera, het maakt niet uit. De dilemma's van Oppenheimer, de vader van de atoombom, die zijn voor iedereen actueel. En daar gaan we het komende half uur over praten. Met Ab Zacht, filmjournalist, en met Douwe Lens dus van het Utrecht Studentenconcert. Nogmaals, goed dat jullie er zijn. Ab, je hebt naar die film Oppenheimer vast bedacht. Wat zou ik doen als ik die man was? Ja, ik zou me diep schamen. Oh. Nou, hij heeft toch mede verantwoordelijk is hij geweest voor de dood van 200.000 mensen in Japan. Mm-hmm. En in de film zien we ook dat hij daar toch wroeging over krijgt. Ja. Dus kijken we in jouw ogen naar een film over een oorlogsmisdadiger? Een geniale oorlogsmisdadiger. Dat toch is wel erg. Ja. Want Er is een hele mooie scène in de film als hij na die bombardementen bij president Truman over de vloer komt en hij zegt, ik ben de meest gehate man ter wereld op dit moment. Het antwoord van Truman luidt dan, nee, dat ben ik. Want ik heb de opdracht gegeven om die bommen te laten vallen. Vervolgens loopt Oppenheimer weg uit die kamer en hij hoort Truman nog net zeggen, ik wil nooit meer met deze huilenbalk geconfronteerd worden. Dus dat geeft aan dat hij zelf naderhand toch wel problemen heeft gehad met wat die bom heeft aangericht. Best tragisch dat hij een oorlogsmisdadiger is geworden zonder dat hij dat misschien zelf al wilde. Ja, nou dat is zo. Er is heel veel, en dat zien we in het begin van de film, heel veel druk op hem uitgeoefend. Van er was een soort wedloop met de Nazi-Duitsland. Mm-hmm. Die hadden ook plannen. Dus hij heeft toen in New Mexico een heel dorp uit de grond gestampt voor alle wetenschappers en hun familie. En ja, onder die druk hebben ze dus de atoombom ontwikkeld. Mm. En die is toen zeg maar ontploft bij een test. En dat was zo goed dat men dacht van, hier kunnen we de oorlog mee beëindigen. Douwe, Alp is duidelijk. Oppenheimer, dat was fout. Ben jij net zo hard in je oordeel nu je hem hebt verdiend, in hem hebt verdiept voor die opera? Nou, het mooie van de opera is sowieso dat het eigenlijk niet echt een oordeel velt over de bom. Maar, je hebt het vast zelf er wel over nagedacht. Ja, precies. Nou, ik wou zeggen, het zoomt vooral in op de vertwijfeling van Oppenheimer. En ik denk dat ik in zijn positie en misschien niet heel erg anders had gehandeld. Hij had een duidelijke opdracht en je ziet hem ook in die discussies met zijn wetenschappers en de militaire leiding aan de andere kant niet echt een kant kiezen. Simpelweg omdat je dat als leidinggevende denk ik niet echt kan doen. Je moet nou eenmaal je route volgen. En als jij zelf ook je twijfel uitspreekt, dan krijg je je medewerkers natuurlijk nooit meer mee. En ik denk dat er bij Oppenheimer zeker ook wel meespeelde dat als hij het niet deed, iemand anders het ook wel zou doen. Zeker nog toen de angst was dat Nazi-Duitsland ook nog aan een bom werkte. Okay, als hij van het project afgestapt was, wie had het dan overgenomen? En dan ben je de sturing helemaal kwijt over iets wat potentieel heel destructief is. Ik wil even naar de projecten toe. De film, Ab, om te beginnen. Ja. Iedereen heeft hem gezien of gaat hem nog bekijken ongeveer. Het is een enorme hit. Zelf heb ik helaas pas aanstaande maandag gelezen. Dan ga ik hem ook bekijken. Maar ik denk iedereen, is het, even nog helemaal los, is het een fenomenale film? Ja, dat is het. De regisseur Christopher Nolan, die kennen we natuurlijk van Inception bijvoorbeeld en Dunkirk. Ja. Die verplaatst jou als kijker in het hoofd van een genie. Want alle twijfel waar jij ook over spreekt, die zit ook in de film. Je maakt mee de druk die hij ervaart. Maar je krijgt ook een idee van, beseft hij wel waar hij mee bezig is? Weer een scène uit de film. Vlak voor de test zegt hij tegen generaal Groves van, er is toch een kans dat er een kettingreactie komt waardoor de hele wereld ontploft. Dus dat besef had hij ook. Dus hij wist, hij speelde met vuur met deze uitvinding. Die overigens door een groot team is samengesteld. Hij heeft dat niet in zijn eentje gedaan. Hij was meer de coördinator. Maar in elk geval, dat is het knappe van de film. Je ziet een held, maar op een gegeven moment, het is geen spoiler hoor, maar wordt hij ook geconfronteerd met de communistenjacht in Amerika. Met McCarthy. Onder McCarthy. Zijn vrouw was lid van de Communistische Partij, zijn broer, hij zelf niet. Maar dat wordt allemaal tegen hem gebruikt, omdat hij later in zijn leven tegen de waterstofbom was, die nog heftiger zou zijn. Dus het is allemaal tegen hem gebruikt. Douwe, waarom leent dit verhaal zich ook zo mooi voor een opera? Want veel opera's hebben wij de beelden van de hele romantische Puccini's en Verdi's. Ja, het is wel grappig, want deze scène over die angst voor zo'n kettingreactie die het einde van de atmosfeer en al het leven op aarde zou betekenen, die zit ook in de opera. Dus het klinkt alsof ik de film ook nog moet gaan zien. het leent zich zo goed voor een opera, omdat het hele verhaal van die creatie van de atoombom en die worsteling van Oppenheimer eigenlijk heel makkelijk te zien is als een voorbeeld voor de menselijke creatiedrang en de schaduwzijde daarvan in een veel groter thema. Recent hebben we discussies gezien rondom ChatGPT en de ontwikkeling van artificial intelligence en de grote taalprogramma's. En daarvan weten we nu ook, zeg ook de wetenschappers die programma's ontwikkelen, we weten niet waar dit heen gaat. En ja, waar jouw creatie voor gebruikt gaat worden, wat de gevolgen daarvan zijn, dat is niet te overzien. Dat was het niet voor Oppenheimer, dat is het nu met ChatGPT ook niet. En, maar is dat niet een groot verschil? Ik bedoel, als je zo'n bom maakt, dan weet je één ding zeker. Dat gaat de wereld niet heel veel goeds brengen en wel heel veel ongeluk. En bij ChatGTP, ja, weten we dat nog niet zo goed. Dat is wat meer zwart-wit. Ja, of wat meer grijs, sorry. En een bom is gewoon, ja, dat is gewoon, daar ga je geen wereldvrede mee brengen. Ja, het was natuurlijk wel vrij duidelijk dat als de test zou slagen in Los Alamos, dat die er dan ook echt gebruikt zou worden. Ja. Maar ja, is dat dan het begin van wat er daarna mee gebeurt? Of is het daarmee klaar? Oppenheimer had de hoop dat het gebruik van de bom zou het einde van alle oorlogen zou betekenen. Dat hierna niemand ooit meer zou durven een oorlog te starten. Dat het het moment was dat we doorgingen naar een volledige globalistische samenleving. Ja. Zien we die bom bij jullie op het podium staan? We hadden een bom, de Gadget, zoals die ook ongeveer eruit zag in 1945. Little Boy heette die toch? Nee, dat is Fatman. Oh, Fatman was het, ja. Ja, we hadden hem, maar inmiddels is hij alweer ontmanteld, want onze laatste voorstelling is al geweest. Oh, ja. De bom ontploft in de opera ook niet. In tegenstelling tot in de film duurt de opera tot het moment vlak voor de eerste testexplosie. Okay. Laten we zo meteen een stukje uit jullie opera gaan luisteren. Maar Jeroen, Twente staat nog altijd voor. Neem ik aan, denk je dat ze tevreden zijn met die 1-0 tegen Hammarsby? Nee, ik denk het niet. Het is overigens op dit moment in de 82e minuut bij die 1-0 stand niet zo heel gezellig op het veld. Want er is een enorm opstootje gaande waarbij Flap nu over het geel krijgt. Als enige, dat was min of meer de aanstichter van het opstootje, omdat hij een stevige overtreding maakte. Maar het ging even helemaal los. Dat hebben ze misschien afgekeken van de supporters van Hammarby en wat andere fans gisteren. En ook, ik kan uit eigen ervaring vertellen, voor deze wedstrijd. Want dat gebeurde allemaal rond mijn auto. Als hoogtepunt zat ik er op de eerste rij bovenop. Wat gebeurde er? Naar dit stadion. Nou, heel veel rellen, rennen, slaan met de ME. En ook nog een steward die op mijn auto sloeg. Maar dat is dan een van de kleinere problemen in dit geheel. Had je je capuchon even af moeten doen? Het was, ja, precies. Het was allemaal vooraf niet zo gezellig. En deze wedstrijd die verder wel op het randje gaat, was tot nu toe best sportief. Maar hier ging het even helemaal mis. En er ligt daar een speler van Hammarby door die charge van Flap nog altijd op de grond. Die heeft nu kramp. Overigens daarvoor, wat eigenlijk veel interessanter was, was dat Ugalde werd neergelegd in het 16 meter gebied van Hammarby. De spits van FC Twente. En ik heb zojuist de herhaling gezien. Dat was gewoon een strafschop. Maar die werd niet gegeven door de Engelse scheidsrechter. En u raadt het al. Het is de tweede voorronde van de Conference League. En dan is er nog niet zoveel geld. Dus dan is er ook nog geen videoscheidsrechter. En dus was zijn beslissing de beslissing die bleef staan. En dat was de verkeerde beslissing. Want Twente had daar een strafschop moeten hebben. We kijken naar de klok. 84ste minuut. Het spel ligt nog altijd stil. Twente gaat, als we weer verder gaan, nog altijd op jacht naar de 2-0. We praten hier verder over Oppenheimer. We gaan eerst eens even naar een heel klein stukje uit de opera luisteren. Waar zitten we hier in het verhaal, Douwe? Wat? We zitten helemaal aan het einde van de eerste acte. In de laatste aria voordat we de pauze ingestuurd worden. En wat we hier horen is Better My Heart. Of een tekst van de dichter John Donne. Een dichter die Oppenheimer heel nauw aan het hart lag. Hij was niet alleen een geniaal fysicus, maar had ook grote talenknobbelwoorden. Volgens mij ook in de film matig Nederlands. Hij heeft zichzelf heel snel Nederlands eigen gemaakt, maar las ook Sanskriet. En dus veel poëzie. En elk moment in de opera dat Oppenheimer niet met de wetenschappers en militairen om hem heen praat, maar eigenlijk zijn twijfel horen, wordt dat vertolkt door poëzie. En hier heeft hij een soort klein instortmoment waar dat allemaal een beetje te veel wordt. En hij echt vertwijfeld is over of hij hiermee door moet gaan of niet. Of de test die avond door mag gaan. En dat verwoordt hij dus met een stuk van John Donne. Nou ben jij zelf cellist in het orkest. Als je dit speelt, voel je dan ook met elkaar wat er exact gebeurt, zeg maar. Die twijfel en die vertwijfeling. Maakt die ook de, ja, niet dat je gaat twijfelen wat je moet spelen, zo bedoel ik het niet. Maar wel, voel je mee in een opera met wat je voortdurend speelt? Nou, misschien met deze opera minder dan met andere, omdat het technisch heel ingewikkeld is. Het is een heel ritmisch stuk. Dus je moet hier ook echt je opperste concentratie bij je eigen noten houden. Maar zeker naarmate we in de latere voorstelling kwamen en we het allemaal wat meer eigen hadden gemaakt en wat meer konden loslaten. Dan word je wel echt meegevoerd door die emotie die er in de zang zit. En ook in de mimiek van de zangers. Ja. Ja, ook in de film is muziek natuurlijk een component met een hele belangrijke rol. Kun jij ons meenemen naar de scène waarbij deze muziek gespeeld wordt? Nee. Oh, ik dacht dat dit de scène was namelijk waarin Oppenheimer het zelf ook moeilijk heeft. En ook die twijfels heeft die Ab net ook vertelde. Maar, filmmuziek is mooi, maar het mag niet overheersen. Dus ik moet pas na afloop vaststellen, oké, dit is goede filmmuziek geweest. En was dit goede filmmuziek? Ja, ik heb vanochtend de hele soundtrack beluisterd. Die staat gewoon op YouTube. Ik weet niet of ik dit dan mag zeggen. Maar dan zie je toch wel, dat zit goed in elkaar. Maar als je naar een film kijkt, dan concentreer ik me toch op wat er gebeurt op het scherm. De muziek zit dan eigenlijk in je onderbewuste. Dat beïnvloedt je ook. Maar ik laat dat niet de overhand krijgen. Voor mij is het verhaal en de... Maar jij zegt dus, dat vind ik interessant. Ik ben maar een leken filmkijker, maar ik ga nu heel anders kijken maandag. Nee, maar jij zegt, die muziek moet als het ware ondersteunend zijn aan een film. En mag op geen enkele wijze dat je in afloop zegt, nou, ik vond de film niet zo goed, maar wat een lekkere muziek. Zeg. Ja, nou, dan is er toch iets fout gegaan in de montage. Kijk, de muziek van Morricone, die kent iedereen en die overheerst. En daar werden ook scènes op gemonteerd. In dit geval, want deze componist en Zweed, die heeft vaker met Christopher Nolan samengewerkt. Dus die weet precies wat hij kan verwachten. En hij weet ook dat die muziek ondersteunend moet zijn. En als de muziek los van de film nog mooi is, nou, dan heeft hij zijn werk goed gedaan. Is het niet een artistieke keuze? Dat het niet ook andersom kan zijn? Dat de muziek overheerst en dan... Dat het leidend kan zijn voor wat de regie doet? Ja, nou ja, dan gaat het over je onderbewuste. Hè? Dat je beïnvloed wordt door de muziek. Maar het gaat er natuurlijk om wat je voor ogen krijgt. En muziek kan soms ook een scène kapot maken. Als het te overheersend is, te romantisch. En in dit geval is het goed gedoseerd, want het is mij niet erg opgevallen en tegengevallen. Stan Pijnenburg, raak jij gefascineerd door het verhaal over Oppenheimer als je dat zo hoort? Ja, ik ga hem wel zeker kijken, ja. Uh-huh. Ik vind sowieso bij dit soort verhalen, oorlogsverhalen meestal, als je het een beetje vergelijkt met sport, het is een beetje eigenlijk het verhaal achter de prestaties. Dus wat je eigenlijk... Hoe bedoel je? Nou ja, we hebben het hier over hoe dan tot die atoombom is gekomen. En als je bij zwemmen bijvoorbeeld zie je wat er in het water gebeurt tijdens een race, maar hoe je bij die race bent gekomen, mm-hmm. Ja, dat weten de meeste mensen niet. En bij zo'n film als dit, ja, we weten inmiddels allemaal wat een atoombom is en wat het allemaal kan doen. Maar hoe het tot stand is gekomen uiteindelijk, en dat soort verhalen, ja, dat vind ik wel super interessante dingen om te kijken. Wat verklaart eigenlijk, en daar houden we af, vraag ik aan jullie allebei, dat het is eigenlijk al relatief lang geleden. Het is een immense gebeurtenis geweest die iedereen op de een of andere manier wel heeft meegekregen. En nu ineens zitten we in een tijdvak dat we op allerlei manieren met dit verhaal geconfronteerd worden. Nou, dat is natuurlijk makkelijk. Meneer Poetin, hè? Daar heeft het ook mee te maken. Ja, maar de gedachten voor deze film zijn toch al een lange tijd geleden ontwikkeld? Ja, de film is gebaseerd op een boek uit 2005, een biografie. Ja. Maar je vraagt, waarom spreekt het mensen nu nog steeds aan? En dat is natuurlijk de angst dat het toch misschien een keer weer toegepast gaat worden, als we bepaalde lieden mogen geloven. Dus ik wil nog even zeggen, die twee bommen op Japan, die zijn omstreden omdat de oorlog eigenlijk al beslist was. Hè? Ja. Dus dat, en dat het alleen gebruikt is om er sneller een einde aan te maken. Juist, en om Amerikaanse levens te sparen ten koste van Japanse levens. Ja. Laten we nog naar een stukje opera luisteren. I saw the announcement. I'd like to persuade you not to have it. I feel that such a discussion in the lab, in the technical area, is quite inconsistent with what we talk about there. Waar luisteren we naar, Douwe? naar Oppenheimer opnieuw. Die tegen Wilson, een van de andere wetenschappers, vertelt dat het beter is als hij niet iets organiseert getiteld The Impact of the Gadget on Civilization. Hij wou zijn medewetenschappers eigenlijk meekrijgen in het ondertekenen van een petitie die hij wou aanbieden aan President Truman. Mm-hmm. Om het project, het Manhattan Project, te stoppen. Mm-hmm. Hij en enkele andere wetenschappers die geloofden niet meer in de noodzaak van de bom sinds Nazi-Duitsland zich had overgegeven. Maar Oppenheimer praat hem dit af. Hij zegt, als je dit doet, dan kom je ermee in de problemen. Doe het niet. En het is ook nog eens een keertje niet in lijn met waar het gebouw voor dient. Dus doe het op zijn minst ergens anders. Oké. En dat is het, hoe weten jullie dan dat dit is uitgesproken? Zijn dat letterlijke teksten of is het ook een beetje interpretatie? Voor het belangrijkste deel is de opera gebaseerd op letterlijke teksten. Ook die poëtische teksten van als we de vertwijfeling van Oppenheimer horen. Maar en ik denk dat dat ook samenhangt met de vraag van eerder van waarom nu Oppenheimer relevant is. De opera is in hetzelfde jaar uitgekomen als die biografie in 2005. Al die teksten die van vergaderingen, van afgeluisterde telefoongesprekken, het zijn allemaal gedeclassificeerd door de FBI en dus nu beschikbaar. Dus we weten wat er in 1945 en in de twee jaar daarvoor in Los Alamos gezegd is door de wetenschappers. Wat voor publiek hebben jullie bereikt? Wie komen er? Nee, maar ook leeftijdstechnisch, ja, bijvoorbeeld. Nou, ik ben heel blij dat het er toch uitzag over wat jonger publiek in onze zaal zat dan als ik naar de Nationale Opera ga. Okay. Ja. Dat zal er deels mee te maken hebben gehad dat het belangrijkste deel van de uitvoerende, het koor en het orkest, dat ook mensen van mijn leeftijd zijn, studenten. Mm-hmm. En dat is toch iets waar je jezelf ietsje makkelijker in herkent dan in een grijze koppenorkest als publiek. Maar het spreekt dus ook heel veel jonge mensen aan, hè, dit verhaal. Op die film, ik zeg het al, iedereen heeft het. Het is bijna, het is wel zwaarder met films, maar deze film valt me op waar je komt. Iedereen heeft het erover. Omdat het ook een geniale film is. Kijk, Christopher Nolan maakt normaal gesproken ingewikkelde films, cryptogramma. Maar dit is eigenlijk ook zijn meest toegankelijke film. Want hij speelt weer met de tijd, hè? Flashbacks, flashforwards, et cetera. Maar het is te volgen en het is ook fantastisch gemaakt. En volgend jaar bij de Oscars moet hij echt 8. Nu al? Ja, nu al. Ja. Want ik verwacht niet dat er dit jaar films van dit niveau komen. En we mogen even chauvinistisch zijn. Het camerawerk is weer gedaan, de Hoyte van Hoytema. Ja. En die verdient nu eindelijk een keer een Oscar. En dan heb ik het ook nog over de acteurs. Die zijn allemaal geweldig. Dus hij werkt op alle fronten. Jij gaat een leuke avond tegemoet. Kijk, ik verheug me er ook op. We gaan eerst even de eindstand ophalen zo'n beetje. Want dan zullen we zo langzamerhand wel zijn, Jeroen Elsen. Of gaan we het met 1-0 doen? Ik vrees van wel, maar je weet het maar nooit. Anderhalve minuut nog in de extra tijd. Die duurde 5 minuten. Daarvan zijn er dus 3,5 verstreken. En als Gijs Smal snel opkrabbelt, dan kunnen we verder. Dat doet hij ook. Univar en Regeer zijn erin gekomen. Dat zijn spelers die zijn overgenomen door Twente van Ajax. En dat zijn eigenlijk dan de eerste nieuwelingen die we zien. Want voor de rest hebben we namen zien spelen vanavond die er vorig seizoen ook al waren. Overigens de coach van vorig seizoen, Ron Jans, zit op de tribune. En we zagen Jozef Oosting wat zuur kijken naar het scorebord. Want de laatste minuut gaat nu in. Twente heeft de bal. Kan het nog één keer naar voren met Van Wolfswinkel aan de linkerkant van het veld. Weer zo'n voorzet van Wolfswinkel over Ugalde heen. Valt bij de tweede paal aan de rechterkant. Kan hij opnieuw voor het doel komen via Univar? Of moet het op een andere manier? Brenet haalt de achterlijn. Krijgt hij hem dan voor het doel? Ja, voorzet komt er. Maar wordt bij de eerste paal weggekopt. En dan kan hij misschien nog een keer worden ingebracht door Twente. Als de bal wordt binnengehouden. Dat lukt. Maar wordt daarna ook weggegeven. En is over de doellijn geweest. In de volksmond ook wel de achterlijn genoemd. Dus krijgen we een doeltrap voor Hammerbu. En met nog 30 seconden te gaan. Vrees ik dat het nu wel veilig is om het totaalformulier in te vullen op een 1-0 eindstand voor FC Twente. Want de bal zal nog één keer naar voren gaan van de Zweedse doelman af. En die Zweden van Hammarby die nemen genoegen met deze 1-0. Want wat hebben ze een kansen overleefd. Dat heeft Twente een doelpogingen gedaan. Wat heeft Twente mogelijkheden gehad. Maar meer dan die ene van Stijn. Daartoe is het niet gekomen. 5 seconden nog. Kijk naar de scheidsrechter uit Engeland. Die laat nog even doorgaan als de ingooi aan de linkerkant vlak voor de middenlijn genomen gaat worden door Hammarby. Dat in de competitie dus gewoon aan de bak moet komend weekend. Waar Twente zich kan gaan voorbereiden over die return over een week. Krijgt nu toch de bal nog Twente. Door een foutje aan de kant van Hammarby. Ze hebben er 3-4. Dit kan uitgespeeld worden, maar dat doet Twente dan niet. Oegalde pikt wellicht nog op. Oegalde heeft hem nog. Wat doet Twente dit slordig, zegt. Dit was nog een kans. Gaat nu via Flap naar Brenet. Het mag nog altijd van de scheidsrechter. Ik zou maar naar voren gaan. Laten we de scheidsrechter niet verleiden tot het affluiten van de bal. Genoeg Twente. Spelers in het 16 meter gebied. Daar komt de bal nu naartoe. Wordt het dan nog een hoekschop? Ja. Het wordt nog een hoekschop. Al 40 seconden verstreken. Over de 5 minuten extra tijd heen. Van Wolfswinkel. Nog een keer naar voren. De hoekschop die getrapt gaat worden door Sadilek. Regeert het 16 meter gebied in. En er komt dus nog een hoekschop. Zou schitterend zijn voor Twente natuurlijk om van deze 1-0 nu 2-0 te maken. Voor het laatste moment in deze wedstrijd, deze inswinger. Het is Van Wolfswinkel vlak bij de doelman. De rest komt inlopen. Daar komt die inswinger bij de tweede paal. Hilgers die kan er niet bij. En dan is hier het eindsignaal. Het applaus is er. 1-0. Twente wint. Het is wat mager. En dus moet het nog aan de bak in Stockholm. Voor de return in deze tweede ronde van de Conference League. We praten over de film en de opera Oppenheimer met de Abzacht en Douwe Lensen. Douwe, toch nog eventjes. Je hebt een opera gemaakt die heel erg over de dilemma's van die Oppenheimer gaat. De ene kant van het dilemma kunnen we begrijpen, namelijk de weerzin om een allesvernietigende bom te maken. Maar waar is het de andere kant van dat dilemma dat jullie naar voren proberen te brengen? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik niet een opera heb gemaakt. Nee, maar je hebt hem wel uitgevoerd. En je moet daar je eigen interpretatie aan geven. Het is slechts één versie van. Ja, wat ik al zei, van het laat eigenlijk heel erg goed die schaduwzijde van de menselijke creatiedrang zien. En waar je mee te maken hebt is de keuze, als ik het niet doe, doet iemand anders het dan? Mm-hmm. Dan ben je dus de controle kwijt over iets wat ja, misschien er toch wel gaat komen. We zien ook heel goed hoe Oppenheimer eigenlijk niet los kan laten. Dat hij toch ook echt wel wil zien of het lukt. Het is ook je kind, jouw creatie. Jij wil ook weten. Ondanks dat het een slechte creatie is. Precies. Ja. Het is een zoals onze regisseur het verwoordde. Het is iets onzichtbaars drijft ons voort. Je wil verder. Je wil weten waar je heen gaat. Ab, wat ons opviel is dat er op dit moment 2 ontzettend populaire films zijn. Oh nee, toch niet Barbie. De een is Oppenheimer en de ander is Barbie. Ja. Nou, dat wordt internationaal dan een beetje bij elkaar gegooid. En dan kom je tot zoiets als Barbenheimer. We're in a race against it. Oh. Barbie. If this doll have a bomb, I know what it means. Ab, je zei al, oh nee toch, Barbie. Vind je het onvergelijkbare grootheden waar we het nu over hebben? Het is nog erg. Ik heb ze achter elkaar gezien op dezelfde dag. Ja. Dus het begon met Barbie. En ik moet je zeggen, in het begin heb ik kostelijk vermaakt. Maar de tweede helft van de film die is toch veel te moralistisch enzovoort enzovoort. Maar goed, op dit moment is Barbie de best bekeken film in Nederland. Vorige week was het Oppenheimer. Ik denk dat Barbie het toch gaat winnen. Maar ja, het is een beetje geforceerd, hè? Die twee. Kijk, de twee totaal andere publieken, denk jij? Of zijn er ook een hoop mensen die naar allebei gaan? Ik ken er een hoop die naar alle twee willen. Maar ik probeer ze uit het hoofd te praten om niet naar Barbie te gaan. Maar hoe komt het dat twee van zulke uiterste, gewoon op het filmspectrum, dat die toch allebei zo populair zijn? Ja, nou ja, dat is toch een kwestie van marketing. Die maatschappijen denken inderdaad van, nou, wij bereiken een ander publiek met onze film. Mm-hmm. Dan is het publiek van Barbie in potentie natuurlijk veel groter dan Oppenheimer. Oppenheimer is een hele mooie geschiedenisles, maar Barbie is natuurlijk vermaak. Vermaak, ja. Pretentieloos vermaak. Nee, wel met pretentie. Dat is het probleem. Wij kunnen niet anders dan jullie danken. Alles wat jullie hebben willen delen hier. Abzacht, Douwe Lensen over de film en de opera Oppenheimer. En Stan Pijnenburg, we gaan er gewoon vanuit. Volgend jaar 100 meter in Parijs. Wij gaan kijken. Ik ook. Dank voor jullie komst allemaal. Ja, en veel succes in die weg naar Parijs. Dus wij gaan zo meteen in het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken aandacht besteden aan de Formule 1 en aan dieren die queer zijn. Tot zo. NPO Radio 1. Het marathoninterview. Rob de Wijk, historicus en hoogleraar internationale betrekkingen, is een van de meest prominente duiders in de Oekraïneoorlog. Samen met Arend-Jan Boekestein maakt hij de dagelijkse podcast Boekestein en de Wijk over de laatste stand van zaken in de oorlog. Zijn uitgesproken meningen stuiten niet zelden op verzet.

helemaal klaar zijn voor nog één uurtje langs de lijnen omstreken. Ja, waarin we gaan praten met een bioloog die heel positief is over de bosbranden in Zuid-Europa. En een vooruitblik op de WK-finale waterpolo morgenochtend om 11 uur tegen Spanje. Zijn de Oranje Dames er klaar voor? En ondertussen is de Formule 1-caravaan neergestreken bij onze zuiderburen voor de Grand Prix dit weekend. Dit allemaal het komend uur, maar eerst zoals altijd het belangrijkste sportnieuws. FC Twente heeft in de tweede voorronde van de Conference League met 1-0 gewonnen van de Zweedse club Hammarby IF. Het ging lang gelijk op, maar het was Sam Stijn die de bal in de eerste minuten van de tweede helft precies goed kon raken en hem raakschoot. En daarmee bezorgde hij zijn club de overwinning. Volgende week is in Stockholm de return. En dan gaan we zien of FC Twente de derde voorronde kan bereiken. Opvallend tijdverlies vandaag voor Demi Vollering in de Tour de France Femme. Ze eindigde gewoon in de groep met favorieten, maar kreeg een tijdstraf van 20 seconden voor steren achter de auto. Na een wielwissel bleef ze achter de bumper van de ploegleiderswagen rijden en de jury was daar niet blij mee. Vollering is het niet eens met die straf. Bijzonder, want ik weet niet zo goed wat ik fout deed. Er was geen ruimte. En toen ben ik gewoon eventjes achter de auto blijven zitten. Tot de ruimte kwam, toen ben ik er voorbij gegaan. Dus als dat het moment geweest is, dat ze zeiden van nu moet Demi weg. Ja, dan vind ik het raar, want het is ook een veiligheidskwestie, denk ik. Dat ik op dat moment gewoon geen ruimte had om er voorbij te gaan. Vollering zakt 5 plaatsen in het klassement. En ten opzichte van haar grote concurrent Van Vleuten verdween de voorsprong van 8 seconden en staat ze er nu 12 achter. De Duitse Ricarda Bauernfeind was minder gehumeurd en keek vrolijker terug op de etappe. Zij won verrassend in Albi. Bauernfeind kon een vroege voorsprong vasthouden tot aan de finish en kwam overtuigend als eerste over de streep. En Bauernfeind kon haar geluk dus niet op. It was, I had the support from my teammates, from the cars behind and all the partners and yeah, everyone helped me and supported us and yeah, it was just an incredible team ride, I would say. Ja, ze noemt het een teamprestatie en dankt iedereen voor de hulp en steun. Motocrosser Jeffrey Herlings maakt dit weekend zijn rentree in de MXGP. In juni kwam hij hard ten val en liep een gebroken nekwervel op. Wereldtitel moet Herlings uit zijn hoofd zetten. Hij miste 4 Grand Prix en zakte naar de 7e plaats in het algemeen klassement. Een opmerkelijk incident op het WK-schermen in Milaan. De Oekraïense Olga Sharlan is daar gedisqualificeerd. Ze speelde tegen een Russin en won dat duel, maar na de wedstrijd ging het mis. De Oekraïense weigerde de Russische de hand te schudden en werd daarom uit het toernooi gezet. Marit Steenbergen heeft zich als snelste geplaatst voor de finale van de 100 meter vrije slag op het WK zwemmen. Dat deed ze met een persoonlijk record. In 52,82 seconden finishen ze. Ja, ik voelde me goed. Vanochtend was wel was een goede ochtend. En ja, ik heb gewoon super veel vertrouwen gehaald eigenlijk uit die estafettes. Dus ik ging er wel met vertrouwen in en eigenlijk dacht ik, ga ook gewoon hard. Ik wilde morgen ook gewoon goed bij liggen. En zoveel kansen krijg je natuurlijk niet, dus dit was een hele mooie. Dat zei zij allemaal. Ook Tess Schouten heeft zich kunnen plaatsen voor de finale op de 200 meter schoolslag. Evenaarde ze haar eigen nationale record. En gaat met de tweede tijd naar de finale. En op hetzelfde nummer, 200 meter schoolslag, maar dan bij de mannen. Casper Corbeau kon zich kwalificeren voor de eindstrijd met een persoonlijk record. Arno Kamminga werd in de halve finale uitgeschakeld. En het lijkt al heel lang geleden, maar het was nog vandaag de WK-wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Nederland. Die eindigde in 1-1. Doelpunten van Jill Roord naar 17 minuten en Lindsey Horan naar 62 minuten. Nederland is nu tweede in de groep met 4 punten. Spa-Francorchamps, legendarisch circuit, geliefd door de enorme hoogteverschillen en razendsnelle bochten. Iconisch, maar ook gevaarlijk. Soms te gevaarlijk. It's difficult to put into words the emotions around Spa today. It's a weekend where the devastating blow of the death of the young F2 racer and rising star Antoine Hubert has served to remind us all once again the risks taken to seek the rewards in motorsport. 4 jaar geleden verongelukte Formule 2-coureur Antoine Hubert in deze bocht. En vorige maand gebeurde een paar honderd meter verderop hetzelfde met de jonge Nederlandse rijder Dilano van het Hof. Dit weekend is de Formule 1 op het Belgische circuit. En coureur Pierre Gasly, een vriend van de verongelukte Hubert, organiseerde vandaag een herdenkingsmoment bij de gevaarlijke bochtencombi. Louis Dekker, goedenavond Louis. Jij bent bij dat moment geweest. Kun je eens vertellen hoe het was? Ja, dat is imponerend. En het is makkelijk om op donderdag te zeggen dat racen even een bijzaak is. Dat is ook zo. En morgen gaat iedereen, als het droog genoeg is, gewoon weer de baan op. Maar vandaag ging het over veel belangrijkere dingen. En merk je meteen hoe vergankelijkheid is. Maar ook hoe autosport enerzijds concurrentie is en elkaar bijna naar het leven staan. En tegelijkertijd is het één grote reizende familie. En dan komen dat soort momenten heel hard binnen. Vooral als het gaat om twee jonge coureurs die elkaar nooit hebben gekend. De een verongelukt in 2019. De ander eerder deze maand. En Pierre Gasly gaat sinds het overlijden van Antoine Hubert ieder jaar als hij hier komt eerst naar de plek waar zijn boezemvriend, want dat was het, is verongelukt. Dit jaar deed hij er een schep bovenop en zei hij: ik wil eigenlijk dat iedereen met mij meegaat. Iedereen die de energie, de trek, het gevoel dat je iets samen moet ondernemen heeft, is welkom. En dus gingen we met honderden tegelijk naar de plek des onheils. En werd ook stilgestaan, niet alleen bij de dood van Antoine Hubert, maar uiteraard ook ging het hele gezelschap nog, wat is het, 150, 200 meter verder naar de plek waar Dylan van het Hof verongelukte. En dat was imponerend, indrukwekkend. Ook nog in de stromende regen. Wat tegelijkertijd ja, vervelend en passend was. Want het is heel somber, het is heel naargeestig, maar het was ook een heel imponerend, indrukwekkend moment. Heel emotioneel ook. Nabestaanden, naasten, teamleden, teamleiders. Je wordt even heel klein op zo'n moment. Wordt er dan ook, niet op dat moment, maar daarna weer en nu misschien over dat circuit nagedacht? Want het is een circuit wat, we zeiden het net al, gevaarlijk, soms te gevaarlijk is. Ook met weersomstandigheden. Ja, en dat laatste is de crux. Want het circuit is gevaarlijk, zoals heel veel circuits in de wereld gevaarlijk zijn. Monaco is ook gevaarlijk. Jeddah in Saudi-Arabië, blinde bochten, vol gas, hartstikke gevaarlijk. Maar daar is de afgelopen jaren niks gebeurd. En hier op Spa-Francorchamps wel. En dus, om Max Verstappen te citeren, zou je kunnen zeggen: het circuit is de oorzaak. Het circuit heeft het als het ware gedaan. Maar de coureurs die dit weekend hier zijn, zeggen eigenlijk allemaal unaniem: het komt niet door het circuit. Het komt door de weersomstandigheden. En die heb je hier wel heel vaak. Hè. Dat grillige, onstuimige weer vandaag ook echt doorweekt waren we met z'n allen. Maar het probleem is niet die bocht. Het probleem is het zicht. En als het heel hard regent en die spray zorgt echt ervoor dat je niks meer ziet als je op plek 2 rijdt, of plek 9 of plek 14, daar zit het gevaar. Dat heeft Dylan van het Hof het leven gekost. En eigenlijk zegt iedereen: het is niet die bochtencombi Eau Rouge Radillon. Ja, het is daar wel gebeurd. Maar het komt door het weer. En dus is de drijfveer van iedereen nu ook: die bocht moet je niet naar de knoppen helpen. Die is iconisch, blijf er vanaf. Ga gewoon niet rijden als het niet kan. Ja. En dat klinkt heel simpel, Tom. Maar beslis het maar eens als wedstrijdleider of er wel of niet gereden kan worden. Ja. Die weersomstandigheden, gaan die dit raceweekend nog een rol spelen, Louis? Het regende vandaag, zei je? Ja, ik mag hopen dat het de komende 3 dagen iets droger wordt dan vandaag. Want anders ben ik er echt heel bang voor dat we medelijden mogen hebben met alles en iedereen. Maar vooral met de mensen die op de tribune zitten en dan vooral zonder dak boven het hoofd. Want het is nu al blubber. En ik zei het al, de veiligheid gaat voor alles. Safety first en logisch. Maar als het zo blijft zoals vandaag, dan kan er helemaal niet gereden worden. En daar hebben de coureurs ook al over gesproken. Dat wordt een heet hangijzer. Mm-hmm. En namens de rijdersvakbond, hè, dat klinkt altijd een beetje raar, de rijdersvakbond. Maar George Russell is de Formule 1-coureur die dan het woord voert. En die zei: als het te nat is, moeten we geen risico nemen. Dan moeten we desnoods, wel met koeienletters desnoods hoor, de hele Grand Prix cancelen. Want dat is belangrijker dan dat we nog meer levens gaan verliezen. En dat is wel nu wat er aan de hand is. Zou voor de sport ook wel verfrissend zijn, want dan wint Max Verstappen een keer niet. Ja, dat is wel een hele harde overgang. Maar ja. dat is natuurlijk wel de waarheid. Kijk, het ging vandaag ook nog in de persconferentie over de dominantie van Red Bull. Hoe triviaal dan ook eigenlijk vandaag. Maar daar ging het wel over. Red Bull heeft het record van McLaren uit 1988 gebroken. 12 races op rij. Verstappen kan 10 op rij halen nu. Als hij dat doet, dan kan hij in Zandvoort naar 11 op rij over een week of 3. Ja, ja de dominantie is bizar. Eigenlijk is het wat heel opvallend is. Eigenlijk heeft iedereen zich erbij neergelegd. Want Verstappen zegt ook nog doodleuk: maakt mij niet uit of het regent of droog is. Met deze auto zijn we altijd goed. Dus puur op prestaties. Als deze race doorgaat, dan is de kans zeer aanzienlijk dat Verstappen hem weer wint. Van wie in hemelsnaam moet hem verslaan? Zijn teamgenoot, ja, die uit vorm is? Laten we Ja, laten we even naar Max Verstappen luisteren. Want hij sprak vandaag over dat circuit tegen onze collega's van Sportza. Ja, dit is mijn favoriete circuit, altijd. En gelukkig ook niet te ver eigenlijk van huis ook af, van kleins af aan. En natuurlijk, eerst veel op het kartcircuit ook gereden. En dan zie je natuurlijk al die auto's op het grote circuit voorbij komen. En dan als je daar eenmaal zelf mag rijden, is altijd heel mooi. Je weet het natuurlijk nooit, hè. Wat met de regen natuurlijk gaat gebeuren. Natuurlijk hoop je op een goede kwalificatie. Maar we zien het vanzelf. Hopelijk is de auto gewoon weer snel. En dan gaan we het zien. Ja, hij zegt het zelf ook, Louis, hè, wat dat betreft. We kunnen nog proberen spannend te maken, maar we zullen gewoon maar feitelijk de uitslagen gaan volgen, hè, de komende dagen. Ja, en Verstappen die zegt doodleuk, of ik nou 110 punten voorsprong heb of niet. Ik ga ieder weekend gewoon in alsof het één race is en die wil ik winnen. En zo simpel denkt hij en daarom is hij al tweevoudig wereldkampioen. En wint hij zo gruwelijk vaak dat wij er allemaal bijna, maar dat durven we niet hardop te zeggen, denk ik, bijna een beetje zat van worden. Maar geniet er maar van. Als de race doorgaat, zal hij hem wel weer winnen. Wij horen jou vaker dit weekend over trainingen, de race en alles. Louis Dekker, dankjewel. Hey Soul Sisters, zongen het een keer op 100. Dat is ook de titel van Train. Ja, inmiddels 9:15 geweest. En dus tijd voor onze wekelijkse portie natuur. En dan moeten we het natuurlijk hebben over de verwoestende bosbranden die Zuid-Europa teisteren. We liepen de deur uit en je kijkt naar links. Eén grote vuurzee. We moesten vluchten. Je kreeg gewoon as over je heen. Het water was as, het was overal as. Met deze wind wordt het heel lastig. We hebben geen water, we zijn hoog in de bergen, dus het is lastig om hier te komen. Van die brandslangen, dat redden we hier gewoon niet. Dus we hebben echt meer vliegtuigen nodig, helikopters om het te blussen. Ja, en er is natuurlijk enorme schade tot gevolg van die bosbranden. Maar het is niet alleen slecht, het is ook wel enigszins goed voor de natuur. Klinkt wat gek, maar gelukkig ben jij hier, bioloog Werner de Gier. En kan je dit voor ons uitleggen? Want hoe zit dat? Op welke manier zijn die bosbranden eigenlijk helemaal niet zo erg? Nou ja, we moeten wel even kijken op wereldschaal in dit geval. Oké. Okay. Want nu laat je het overkomen of dat het in Griekenland geen probleem is. Eigenlijk voor de natuur ook. Maar het is voornamelijk in andere delen van de wereld kunnen ook bosbranden natuurlijk voorkomen. Mm. In Griekenland gebeurt dit eigenlijk bijna nooit. Want het is in dit geval waarschijnlijk ook door mensen aangestoken of gewoon door klimaatverandering wordt steeds droger. Dingen als bliksem kunnen inslaan. Maar over het algemeen is het gewoon een sigaret. Of een stuk glas dat toevallig ergens ligt wat een brandpunt kan veroorzaken. Mm-hmm. Maar in andere delen van de wereld dus, denk Zuid-Afrika, denk aan Australië, denk aan Noord-Amerika. Dat zijn allemaal plekken waar dus bosbranden ook, zonder dat de mens daar ooit was geweest, kunnen voorkomen. En dat heeft ertoe geleid dat sommige dieren en planten deze bosbranden gebruiken om zichzelf voor te planten, goed te kunnen leven. En eigenlijk op die manier gewoon helemaal aangepast zijn om in zo'n gebied te leven eigenlijk. En hebben die dan ook een bosbrand zo nu en dan nodig om te kunnen blijven leven? Ja, voornamelijk de planten waar dat is eigenlijk iets waarbij dat heel vaak gebeurt. Zo heb je in Noord-Amerika zo'n bepaald type lupine, een mooie plant die je ook eigenlijk hier gewoon voor in de tuin kan kopen. Die eigenlijk niet zo heel goed groeit in een veel bebost gebied. Dus laten we zeggen met veel planten die dus alle lagen van het bos innemen. Mm-hmm. Dus als er dan zo'n bosbrand overheen komt, een natuurlijke dan in dit geval, en vaak ook gecontroleerd op die manier, dan is dus heel die grond meteen kaal. Maar die planten die dus daar nog een beetje in de grond zitten, die kunnen dat dus overleven, komen omhoog en maken dan pas hun bloemen. Maar zeg je dan eigenlijk, de concurrentie brandt af en nu is het mijn beurt? Ja, precies. Ja. En er zijn dus heel veel planten wereldwijd die dus dit allemaal doen. Maar het leuke is dus ook, zeker bij die lupine in Noord-Amerika, is dat dus ook een bepaald type vlindertje, nou, een mooi vlindertje, klein blauw vlindertje, mm-hmm. die gebruikt die lupine dus alleen die plant. Dus wat je daar ziet is in Noord-Amerika dat er bepaalde velden zijn met alleen lupine, waar dus heel veel dat vlindertje zit. En die zijn dus allemaal daar puur alleen omdat daar zoveel bosbranden zijn. Toch nog even een vraagje, want mm-hmm. het is immens. Wij zien dan zwarte grond als leken. Mm-hmm. Moet er nog levend materiaal zware onder die zwarte laag zitten, tot uiting brengt? Anders lukt het niet. In veel gevallen wel. Dus wat ook al kan gebeuren is dat dan net een boom bijvoorbeeld zaden laat vallen en daaruit komen dus dan weer plantjes. Dus dan ligt het levende materiaal niet in de grond, maar komt van boven. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld in Zuid-Afrika is er een knolgewas. Ik weet niet of jullie de amaryllis kennen. Weet je, zo'n ding dat je met kerst maar zo rond die tijd koopt. Ja. Er is een familielid van de amaryllis, die leeft in Zuid-Afrika, extreem giftige plant, maar die heeft dus brand nodig om te gaan bloeien. Dus die knol, die verbrandt bijna helemaal, maar er leeft dus nog een heel klein beetje, blijft daarin leven, en dan pas gaat die bloeien. Ja, je zegt net, mensen steken zo'n bosbrand meestal aan, in ieder geval in Griekenland bijvoorbeeld. Zijn er ook dieren die dat doen? Ja, dat is dus eigenlijk wel een hele leuke in dit geval. Want over het algemeen zou je denken van weet je, het is altijd heel passief. Maar er zijn dus ook verhalen, en die zijn dus nu ook wetenschappelijk echt opgeschreven, van roofvogels in Australië, die dus kennelijk stukken hout, die dus in de fik staan, door natuurlijke bosbranden al pakken. En die ergens anders droppen om een kleine bosbrand te veroorzaken. Dus die vogels zijn een pyromaan? Ja, dus wat we nu veel hebben gezien kennelijk, is dat dus bij kampeerplekken waar mensen gewoon een fikkie aan het stoken zijn, dat die vogels dus daar langskomen, een stuk hout pakken en dat dan ergens neergooien. Maar dat doen ze omdat er dus heel veel dieren natuurlijk in dat gras leven, wat dat allemaal afvikt. En dat vliegt er allemaal uit, dat springt eruit, dat vlucht echt weg van de vlammen. En die roofvogels die komen dan in en pakken dan die prooien heel simpel op. Oh, dus het is echt een verjagingstactiek. Ja. Maar hebben die vogels niet ontzettend last van ook alle rook die er vanaf komt? Ja, het blijkt dus dat ook bij natuurlijke bosbranden, dat die roofvogels al heel erg vaak al rondom het hele bosbrandgebied heen vliegen. Dus echt rond de randen. Want daar is dus de plekken waar al die prooien voorbij komen. Dus waarschijnlijk heeft er gewoon een paar vogels hebben zo'n idee gehad van, hey, als ik hier nou een tak vak, dan werkt het wel. Maar ja, echt door de vlammen zelf zullen ze wel inderdaad wel pijn lijden. Maar ik denk als ze er ver genoeg op afstand zijn, dat ze het dan echt wel weten. Jij vertelt het verhaal nu vanuit het perspectief van zeg maar de overlevers. Ja, precies. Van ja. Dit. Ik kan ook het andere perspectief kiezen. Zeker. In die zin. Ja. Dus is het eigenlijk, past het in de evolutietheorie van nou ja, Darwin in die zin? Survival of the fittest? Eigenlijk wel. Want in zo'n gebied waar dus bosbranden voorkomen, is het ook echt een perfecte manier om een beetje een balans te houden. Dus bijvoorbeeld als er een soort binnenkomt die daar niet thuis zou horen, die zou veel minder tegen bosbranden kunnen dan de soorten die daar officieel zouden moeten zitten. Mm-hmm. Dus als er zo'n bosbrand overheen gaat, gaan al die invasieve soorten gaan dan dood. En wat er dan weer omhoog komt, zijn de dingen die echt goed zijn aangepast. Ja. Kunnen dieren zich door de evolutie ook aanpassen? Kun je bijvoorbeeld voorspellen dat dieren zich volgend jaar op Rodos beter kunnen weren tegen bosbranden? We praten hier dan tussen jaren. Gewoon, maar dit is miljoenen jaren evolutie die hiertoe geleid heeft. En dat is nu het probleem in Griekenland en ook door dus de klimaatverandering. Is dat omdat het zo snel zoveel warmer wordt. Kijk, al hadden we nou miljoenen jaren de tijd gehad om daar aan te evolueren, dan hadden de planten een hele grote kans gehad. En alle dieren die er zaten ook. Maar nu wordt het steeds moeilijker omdat het natuurlijk gewoon zo ontzettend snel gaat vergeleken met die tijdschaal van wat hiervoor gebeurd is. We hebben eigenlijk twee soorten branden. Je zegt zeg maar de natuurlijke. Ja. En wat ons nu in Europa, wat er gebeurt eigenlijk door allerlei andere omstandigheden. Ja. Worden die in gebieden waar die natuurlijke branden zijn, worden die als het ware, er worden ook wel eens met dynamiet worden lawines vast naar beneden geholpen. Omdat we er dan later. Maar worden er op die manier ook gecontroleerd, stukken grond? Bijvoorbeeld in Californië zijn er veel gebieden waar dus ook een fire watches dan zijn. Dat is dan een bepaalde term die ze daarvoor hebben. Dat zijn gewoon een soort brandweer. Lieden die dus ook met een soort van vloeibare benzine of eigenlijk gewoon een soort van rondlopen en hele kleine brandjes aansteken, zodat ze dan de grote bosbranden eigenlijk op die manier kunnen tegengaan. Dan zie je ook eens van die stroken toch, die al precies, geen weggebrand zijn. Ja, exact. Maar dat is een veiligheidsmiddel. Dat is niet vanuit een biologische gedachte. Dat is niet zozeer uit Nee, behalve als natuurlijk dan een natuurgebied wat er niet zo goed zou tegen kunnen dan op de rand staat om dan helemaal af te branden. Ze zijn daar ook wel heel erg gehecht natuurlijk aan hun natuurgebieden. Nou hebben wij ook gezien bij branden hier in Frankrijk, hebben we natuurlijk ook al een aantal jaren, dat die gebieden zich ook altijd weer wonderbaarlijk op de een of andere manier herstellen. Hè, als je maar de tijd hebt. Zijn dat dan toch altijd die overlevende, blijven er altijd levende organismen over, zeg maar? Ik denk wel dat er, zeker bij dit soort gebieden, dan het is ook wel meer wat het oog leuk vindt. Hè? Want als je opeens een grasveld ziet, wat er eerst niet was, was eerst een hele dorre landschap, dan opeens is er een grasveld, denk je van wauw, dit is geweldig. Maar uiteindelijk kijken we maar naar één soort dan. Denk bijvoorbeeld aan na de Eerste Wereldoorlog de klaprozen die omhoog kwamen. Dat zijn ook van dat soort planten, die zien er heel mooi uit. Dan denk je van, oh, de natuur herstelt zich. Maar dat duurt waarschijnlijk nog veel langer. Maar wij zien alleen maar één soort dan op dat moment. Mm-hmm. Want hoe lang duurt dat voordat de natuur na zo'n bosbrand weer echt hersteld is? Nou ja, dat ligt er dus heel erg aan, nogmaals, waar je dan kijkt in op de wereld. Maar bijvoorbeeld nu in Griekenland, dat kan zo eigenlijk honderden jaren duren. Omdat die bomen die er staan, die zijn ook vaak heel oud. Ja. Die worden ook dan gebruikt door de lokale bevolking. En ja, weet je, zo'n olijfboompje, dat kan ontzettend oud al zijn. Dus als die eenmaal afvikt, ja, dan moet je weer wachten vanaf het begin eigenlijk. Of overplanten uit andere delen. Moeten we, we kunnen niet anders. We moeten er op de een of andere manier aan wennen. Maar in de tijdsvlakken waar jij praat. Ja. Kunnen we hier niet zoveel positief zijn? Positief, maar we kunnen transformeren naar de branden nu. Hè? Nou, het is goed om je wel te beseffen dat het ook wel in de natuur ooit gebeurd is. En ook als wij er niet waren op deze aarde, weet je, hadden er alsnog bosbranden plaatsgevonden en had de natuur zich ook hersteld. Alleen wij geven het vaak de tijd niet. Mm-hmm. En eigenlijk net als met dingen als invasieve soorten, we moeten er een beetje aan wennen inderdaad, wat je al zegt, van dit kan gebeuren. En een ecosysteem kan heel erg drastisch veranderen, maar wat er daarvoor in de plaats komt, we zullen het eigenlijk nu nog niet weten hier. Maar zeg jij dan ook, blijf er als mensen vanaf nadat het is afgebrand, doe er maar helemaal niets mee. En dat gebeurt natuurlijk ook in Nederland. Of zeg je, er moet echt actief natuurherstelbeleid gevoerd worden? Het is in ieder geval erg belangrijk dat we het wel proberen te blussen als onze planten eraan gaan. Want ja, nogmaals, onze planten zijn er nog niet aan gewend om te verbranden. Dus we gaan heel veel soorten op die manier kwijtraken uit Nederland. Nee, en dat is de blusfase. Dan heb je ook nog een heleboel andere belangen om het gewoon dan zo klein mogelijk te houden. Ja, maar als het dan gaat herstellen, moet je er dan vanaf blijven en het de natuur laten doen? Of kun je dan een handje helpen? Ik denk dat je wel een handje kan helpen door echt gewoon hele droge gebieden waar ook geen nutriënten meer in de grond zit, toch een beetje te helpen door bijvoorbeeld nieuwe dingen aan te planten. Maar dan moet je wel heel goed kijken naar wat voor planten er ooit gestaan hebben. En dat is vaak heel lastig. Maar het heeft natuurlijk wel het gevaar dat als je het gewoon zo laat liggen, dat er allemaal invasieve soorten eigenlijk overheen komen. Denk aan bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop die er overheen komt. Want als jij langs het spoor kijkt, dan zie je ook alleen maar Japanse duizendknoop. En dat is in wezen hetzelfde. Het is een stuk vaak afgebrand, stuk natuurgebied. En ja, dus daar moet wel heel, het moet heel goed gemonitord worden eigenlijk. Maar dan zeg je aan de ene kant is het mooi, want er komen soorten op die dan dominant worden. Ja. En nou leg je me uit, maar let op, als ze te dominant worden, wel weer weghalen. Dus nee, ik raak het raad aan. Het ligt heel erg aan wat er hier oorspronkelijk al heeft moeten staan. Dat is het belangrijkste. De Japanse duizendknoop zit in de naam, willen we hier niet liever hebben. Maar stel dat er een hele zeldzame soort is die alleen maar op droge grond groeit in Limburg. En die zou opeens in het hele gebied voorkomen. Niet zo heel erg. Eigen planten eerst is dit eigenlijk. Eigenlijk wel. Ja, laat die bosbranden in Japan maar gebeuren. Dat gaat alle kanten op. Nee, nogmaals, het ligt heel erg aan welk gebied je kijkt en waar de soorten goed geëvalueerd zijn. Ja. Blijf nog even bij ons zitten, Werner, want dan gaan we het zo meteen hebben over dieren die queer zijn. Want daar is aandacht voor bij Pride in Amsterdam. Maar het is inmiddels ook 11:45. NPO Radio 1. En dus is hier Suzanne de Vries met de hoofdpunten. Het Oekraïense leger heeft naar eigen zeggen nog een dorp heroverd in het zuidwesten. Het gaat om een dorp in de regio Donetsk. Dat zeggen Oekraïense militairen in een video die president Zelensky deelt op sociale media. Een 35-jarige Belgische man is vandaag aangehouden op verdenking van het doden, in stukken snijden en dumpen van zijn moeder. Zijn 74-jarige moeder werd dinsdag in stukken in een drijvende koelkast aangetroffen in België. Het hoofd en de romp van de vrouw dreven ergens anders in een container. Er zijn geen vlammen meer waargenomen bij het vrachtschip bij de Waddeneilanden, zegt de kustwacht. Een sleepboot zorgt ervoor dat het schip nu tussen de vaarroutes blijft drijven. In de munitiedepot van de Griekse luchtmacht zijn explosies geweest. De luchtmachtbasis ligt 160 kilometer ten noorden van Athene, in een gebied waar bosbranden woeden. Er zijn geen gewonden. Langs de lijn en omsteken. Morgenochtend dan staan de Nederlandse waterpolosters voor het eerst in 8 jaar weer in de finale van het WK. De tegenstander is Spanje. Gisteren versloegen de Nederlanders tegenstander Italië al in de halve finale. Dat was zenuwslopend. En met die overwinning pakten ze ook meteen een Olympisch ticket. Genoeg te vieren dus, maar bondscoach Evangelos Doudesis liet de champagne nog even staan. Nee, ik wil niet nagenieten en ik wil voorbereiden voor de volgende wedstrijd. Okay. Weet je, het is nog niet klaar. Nee. Het is nog niet klaar. Wat moet ik nagenieten? Ik snap het. Je speelt tegen Spanje. Ja. Een team dat je dus ook al in die groepsfase was tegengekomen. Had jij op dat moment, moet je eerlijk zeggen, had jij op dat moment ook al het gevoel, nou, ja. Spanje, ja. Ik hoor jou ja zeggen. Ja. Je kan een beetje verder kijken. Je kan richting de laatste fase van het toernooi kijken. En wij zijn hier om de goud te winnen. En wij wisten dat, oké, wij spelen nu tegen Spanje, betekent dat wij gaan Spanje niet meer vinden. Behalve eventueel in de laatste wedstrijd van het toernooi, voor welke plek dit kan zijn. Ja. Dus ja, het was in mijn hoofd dat dit is misschien niet de laatste wedstrijd tegen Spanje. Nee, dat blijkt dus inderdaad. Hoe goed zijn ze? En ze zijn echt goed. Ze zijn echt goed. Ze zijn de dominante Europese plug afgelopen 10 jaren. Okay. Dus het is een soort van dream team. Okay. Ja, het is echt een goede team. Echt goede team. Wat me nu opviel vanochtend, maar goed, dat zullen jullie ongetwijfeld heel vaak standaard doen, denk ik. Maar je pakte de video er nog weer bij. Jullie waren op een gegeven moment ook nog weer met een bepaalde variant aan het trainen. Ik geloof dat je dan weer op ruimte was en zo. Wat was het meer, zeg maar, nog terugkijken naar gisteren en daar iets uithalen? Of was het echt nog vooruitkijken op die wedstrijd tegen Spanje? Beide. We hadden een paar beelden verzameld van de wedstrijd van gisteren. Een paar situaties dat gingen niet super goed in onze aanval. Gisteren na de wedstrijd, ik dacht dat onze wedstrijd was echt niet goed. Maar wij hebben teruggekeken naar de video. Uiteindelijk was het niet zo slecht. Oh. Zeker in onze aanval. Okay. Wij creëren de kansen en de situaties dat wij willen. Creëren. Ja. Alleen gisteren wij misten een beetje de extra pas. Wij konden niet echt kijken waar is precies de vrije ruimte in het spel. En, iets meer geduld hebben, als het ware. Ja, iets meer geduld. En iets meer overzicht. En de wedstrijd gisteren was beter dan ik dacht in eerste instantie. Ja, ruimte voor optimisme dus voor die finale morgen. En speelster Iris Wolfs is het eens met de bondscoach. Nou, ik denk dat het een ploeg is die we heel goed kennen. We spelen natuurlijk, hebben allemaal veel in Spanje gespeeld. En we kennen de ploeg goed. We komen ze vaak tegen op toernooien. Dus in die zin is het goed. Maar ja, het is gewoon een supergoeie ploeg waar we extra scherp tegen moeten zijn. Was je überhaupt verrast dat zij de finale haalden na die wedstrijd in de groep? Nee, ik had wel echt verwacht dat zij ook in de finale zouden staan. Ja, zeker. Okay. Ja, ze zijn echt de beste andere ploeg naast ons, vind ik. Okay. Ja. Voor jou als midvoor tegen Spanje, dat is lastig? Dat is pittig? Ja, ze hebben best wel fysieke midachters die veel eigenlijk bovenop je liggen. Dus het ligt soms ook wel een beetje aan de scheidsrechter. Maar wij moeten gewoon zo goed mogelijk een actie proberen te maken en voor de bal gaan. Wat gebeurt er nou onder water allemaal? Vertel het mij eens. Ja, ik probeer gewoon boven te blijven en zij liggen vaak op mij. Dus, echt een beetje overleven als het ware. Ja, sommige wedstrijden wel, ja, zeker. Maar zijn die Spaanse vrouwen gemeen? Nou, dat vind ik wel meevallen. Okay. Nee, het is gewoon fysiek en we zijn allebei denk ik sterke ploegen. Ja. Dat merk je. Ja. Hoe denk jij dat je, want jullie hebben nu nog getraind en zo. Nou, dat is best nog wel pittig en video kijken. Hoe ga je naar zo'n finale toe leven? Denk je dat je redelijk relaxed blijft? Of wanneer komen de zenuwen als het ware? Nou, ik ben wel een zenuwachtig type. Dus ik denk dat ik morgen wel de hele dag zenuwachtig ben. Maar we gaan nog naar het bad, dan gaan we lunchen. Dan heb je altijd nog even wat tijd voor jezelf. En de dag gaat ook redelijk snel. Dus ik denk dat het wel goed komt morgen. Ja, gezonde spanning dus voor die finale morgen. Nederland en Spanje is om 11 uur, dan wordt er begonnen. De wedstrijd is te zien bij de NOS op NPO 2. En we houden u natuurlijk ook op de hoogte op deze zender hier op NPO Radio 1. Oh, Bruce Springsteen was dat met Brilliant Disquiz. Met de Europese titel in eigen land zette Sarina Wiegman vorig jaar Engeland in vuur en vlam. Op het WK wordt er dan ook heel veel van die ploeg verwacht. Maar ja, moeizame 1-0 winst op Haiti in de openingswedstrijd. En morgen speelt Engeland het groepsduel, nummer 2, de wedstrijd. En dan is Denemarken de tegenstander. Eline de Zeeuw sprak met Wiegman, maar vroeg haar natuurlijk eerst even over haar oude ploeg. Heb jij vanmorgen nog even naar Oranje gekeken? Nee, wij stonden op het veld. Dus vlak voordat wij begonnen, konden we wel even de stand zien. Toen stonden ze 1-0 voor. En verder waren wij op het veld, daarna snel door en reisden we hier naartoe. Dus ik heb nog niks kunnen zien. De laatste keren dat jullie tegen ze speelden, of dat Nederland tegen ze speelde, toen stond jij nog aan het roer natuurlijk. WK-finale 2019, Olympische kwartfinale. Die beide, is het dan toch lekker dat er even een puntje gepakt wordt? Klein beetje revanche? Ja, tuurlijk. Ja, het is het mooiste. Ja, je wil natuurlijk graag dat Nederland het heel goed doet. Dus die 1-0 was mooi. En Nederland heeft ook nog wel natuurlijk wat pech gehad. Linette kon niet spelen, Vivi anders al weg. En Stephanie raakte geblesseerd, dat heb ik dan wel gecheckt. Dus volgens mij, ik heb begrepen dat het een zwaar bevochten wedstrijd was. Een hele intense wedstrijd, een goede wedstrijd. Dus natuurlijk een supergoed uitgangspunt voor Nederland. Dus dat is hartstikke mooi. Ik sprak je ook gelijk na de wedstrijd tegen Haiti. Toen zei je, ja, Haiti is gewoon een hele andere tegenstander dan Denemarken. Morgen moet het dan gaan gebeuren tegen Denemarken. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, goed, Denemarken is inderdaad een hele andere tegenstander. Ze zijn wel heel erg georganiseerd. Zakken waarschijnlijk wat terug. En het is een hardwerkend team. Dus ja, we zullen een weg moeten vinden om dat te doorbreken. Want ik verwacht wel dat wij vaker aan de bal zullen zijn. En zij zullen dan natuurlijk op de counter gaan. Hoewel, als ze eenmaal zelf aan de bal zijn, dan schuwen ze niet een lange bal. Maar ze willen af en toe ook wel voetballen. Ja, wat wij graag willen is natuurlijk veelvuldig aan de bal zijn en kansen creëren en afmaken. Is dit ook de grote test? Dat moet nu wel echt gaan lopen natuurlijk. Nou, kijk. Je moet niks. Wat je moet doen vooral is je uiterste best om zo goed mogelijk te spelen, om de kans op winnen groot te maken. En het gaat om het winnen van wedstrijden. Nou, wat wij natuurlijk altijd willen is en winnen en heel mooi voetbal spelen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je punten binnenhaalt en dat je de volgende ronde haalt. Dus maar laten we eerst morgen de wedstrijd van Denemarken maar eens gaan spelen. Ik sprak ook even met de Engelse pers en die maakte zich toch wat zorgen over het gebrek aan doelpunten in de open veldsituaties. Is dat ook iets wat jou zorg baart? Nee, dat is steeds onderwerp van het gesprek. Dan gebruiken ze steeds het woord rootless. We creëren nog steeds heel veel kansen. En inderdaad maken we er wat minder af dan we dat in het verleden hebben gedaan. En waar wij steeds mee bezig zijn in iedere training, is inderdaad kansen creëren. Hoe creëer je kansen? Hoe blijf je goed verbonden met elkaar? Het gaat vooral om de afstemming. En uiteindelijk om wie het laatste setje geeft om de bal in het net te krijgen. Ja, en dat is het enige waar we mee bezig zijn. En ik zie op de trainingen hele goede dingen gebeuren. En we hebben net het laatste zetje nodig om echt dat doelpunt te maken. Maar goed, we hebben hem tegen Haiti gemaakt. En morgen, als je er zelf geen één tegen krijgt, heb je er eentje nodig. Ja, en ik hoop natuurlijk op meer en op goed voetbal. Rina Wiegman vertelde het allemaal aan Eline de Zeeuw. Morgen dus Engeland-Denemarken. Gaan wij terug naar het dierenrijk. Net hadden we het over de bosbranden, maar nu gaan we het hebben over het queer dierenrijk. Want al 30 jaar vraagt dierentuin Artis aandacht voor seksuele diversiteit in de natuur. En precies 30 jaar na de eerste rondleiding doet Artis volgende week voor het eerst mee met de Kennel Parade in Amsterdam. Met de boodschap: natuur is queer en queer is natuurlijk. Gaan we over praten met Charlotte Vermeulen. Zij is emeritus artis-bioloog en ook werdegier-bioloog bij Naturalis is nog bij ons. Charlotte, allereerst goedenavond. Goedenavond. Hoe gaan jullie aandacht besteden aan het queer dierenrijk in Artis? Nou, we hebben een uitgebreid programma en vanaf morgen beginnen de rondleidingen over seksuele diversiteit. En om 1 uur staan de rondleiders klaar om je in het Nederlands of Engels rond te leiden. En dat doen we tot en met 1 augustus. Mm-hmm. En in het weekend zijn de rondleidingen ook om 11 uur. En iedereen is natuurlijk van harte uitgenodigd om daar naartoe te gaan, maar ook om aanstaande dinsdag mijn lezing te volgen over seksuele diversiteit in de natuur. En dan ga ik eens terugkijken van hoe is het nou begonnen in Artis met die verhalen over homoseksueel diergedrag? En wat hebben we er allemaal mee gedaan? Wat voor routes hebben we gemaakt? Hoe kwamen die onderwerpen, de nieuwe onderwerpen erbij? Hè? Bijvoorbeeld dieren die niet alleen man of vrouw zijn, maar ook dieren die dan intersexen zijn. Mm-hmm. Wat zijn voorbeelden van intersexe dieren? Nou, bijvoorbeeld bij kangaroes, we hebben in Arthurs dan de Bennett Wallaby. Daar heb je mannetjes, die hebben, dat zal je niet verbazen, een penis en ballen, hè, scrotum. Mm-hmm. En de vrouwtjes, die hebben een buidel met daarin melkklieren en een vagina. Maar er zijn ook Bennett Wallabies, die hebben ook een buidel, die geven ook melk. Maar die hebben ook een penis en scrotum. Okay. En er zijn ook... Dus die kunnen kiezen? Die zitten er een beetje tussenin. En eigenlijk hebben we dat in de biologie, hebben we ons vaak gericht op daar waar er het meeste van zijn, hè, bijvoorbeeld mannen of vrouwen. Maar ja, als je goed gaat kijken, dan zie je dat bij chimpansees komen die intersexen voor. Bij Groenlandse walvissen, bij mollen, bij knaagdieren. Nou, en zo is er een hele waslijst. Ja. En de boodschap die wij als arters uit willen dragen, hè, natuur is queer, queer is natuurlijk, is dat vaak kijken mensen naar de natuur met de ogen waarvan zij vinden dat de natuur zou moeten zijn. Hè, dus homoseksueel gedrag bestaat daar niet, interseksen is iets onnatuurlijks. En wij willen laten zien dat de natuur is veel rijker als je er met open ogen naar kijkt. Ja, veel knikken, Werner. Is het een heel herkenbaar verhaal? Ja, ik kan ten eerste echt iedereen aanraden om naar een lezing van Charlotte te gaan. Het is echt hartstikke gaaf altijd om al deze voorbeelden ook te zien. Ik vind het heel leuk dat al deze voorbeelden ook... Dit zijn echt wel dieren die heel erg naar ons toe spreken. Weet je, de dieren die we ook echt in Arthurs zien. Maar het komt echt in allerlei soorten dieren komt dit gewoon voor. Slakken hebben zowel een penis als een vagina... Er zijn dieren die opeens van geslacht kunnen veranderen als ze wat ouder worden. Wat zijn dieren die veranderen van geslacht? Bijvoorbeeld heel veel type vissen, maar ook garnalen, waar ik dan toevallig dan zelf aan werk. Die worden geboren als mannetje. En op een gegeven moment, wanneer dan de eerste selectie heeft plaatsgevonden, de slechte mannetjes zijn eruit gegaan, dan zijn ze sterk genoeg om een vrouwtje te worden. Want dan de sterkste mannetjes worden daar een vrouwtje? 100%, ja. En wat gebeurt er met die mannetjes die overblijven? Nou ja, die mannetjes die overblijven, die gaan dan... die zijn al dood gegaan, want ze worden altijd vrouwtjes. Oh. Naarmate in de leeftijd, ja. Charlotte, is dit... ga je eens gang? Ja, we hebben in Arthurs hadden we ook citroengobies. Die konden van man vrouw worden, maar die konden ook weer terug. Ja. Sommige vissensoorten die worden eerst man en daarna vrouw. En andere vissensoorten worden eerst vrouw en dan weer man. Maar deze konden heen en weer. En dat vind ik toch wel heel bijzonder. Charlotte, zijn jullie hier uniek in dat jullie hier zoveel aandacht aan besteden en zoveel aan willen doen? Of is dit langzamerhand iets wat worldwide wel veel meer onderzoeken en dergelijke krijgt ook? Nou, wat je ziet is dat bijvoorbeeld in Amsterdam bij de Gay Games hadden we een ongelooflijk uitgebreid programma met ook lezingen en rondleidingen. En dat was in 1998. En wat je zag was dat toen ik een lezing gaf, zat de zaal helemaal vol met pers. Mm-hmm. Dat was allemaal bijzonder, bijzonder. En ik heb ook een moeder van een van de atleten, die heeft mij echt huilend bedankt. Want ze had altijd gehoord dat het haar schuld was dat haar zoon homo was geworden. En nu hoorde ze een bioloog vertellen van dat komt overal voor. En wat je dus langzamerhand ziet, is dat meer en meer wetenschappers hier ook over durven te publiceren. Hè. Dus de getallen die er roleren, die zijn een ongelooflijke onderweging. Uh-huh. Omdat heel lang, als je iets over homoseksuele... Japanse makaken schreef, je kreeg het niet gepubliceerd. Of in sommige gevallen, laten we zeggen, als jij iets in 1965 in Engeland wilde publiceren, toen was seks tussen mannen nog strafbaar. Je ging er de gevangenis voor in. Ja. Dus je liet het wel uit je hoofd. Dus die verhalen die komen eigenlijk nu pas, nu meer mensen met een wat bredere bril kijken, los. Ja. Terwijl je aan de andere kant weer ziet dat er allerlei mensen roepen dat ze het helemaal fout vinden. Wat natuurlijk jammer is. Want Charlotte, als je dan zeg maar naar de mens als diersoort kijkt, dan zie je dat homoseksualiteit volkomen onterecht, maar ook nog wel eens maatschappelijke weerstand oproept. Zie je dat bijvoorbeeld ook als je naar die chimpansees kijkt, waar ook homoseksuele relaties plaatsvinden? Of relaties kunnen natuurlijk niet zien, maar waar dan homoseksueel contact is? Nou, wat je ziet bij in het dierenrijk is dat als mannetjes naar vrouwtjes kijken, dan krijgen ze vaak ongelofelijke problemen. Hè? Bijvoorbeeld bij soorten die in harems leven. Denk aan bijvoorbeeld gorilla's. Die worden natuurlijk stiekem jaloers. De leidende man, als je als jonge man naar een vrouwtje kijkt, dan krijg je al op z'n donder. Ja. Terwijl als je iets doet met een ander mannetje, dat kan niemand wat schelen. Dus wat wij van de natuur kunnen leren is dat, dat we dat gedrag gewoon wat meer moeten laten gaan. Waarom zouden we daar ons zo druk over maken? In de natuur doen ze dat ook niet. Nee. Helder. En daar is dus... Queer is natuur. Natuur is queer. Queer is natuurlijk. Ja, en dat... Het motto van Artus op de Canal Pride. En daar zijn dus ook rondleidingen over te zien in Artus. Dankjewel dat je daarover wilde vertellen. Charlotte Vermeulen, emeritus artusbioloog. En Werner de Gier natuurlijk ook dank dat je hier was voor jouw les over de natuur. Fijn om hier te zijn. Dankjewel. We gaan nog even terug naar het voetbal van vanavond. Twente begon het Europese seizoen met een zege in de voorronde van de Conference League met 1-0 door het Zweedse Hammarby te verslaan. Maar na afloop ging het vooral over de rellen op de tribunes. Fans van Twente en Hammarby gingen met elkaar op de vuist. De hele dag was het al onrustig in de omgeving Enschede. De gemeente voelde zich zelfs genoodzaakt om een noodbevel in te stellen tot morgen vroeg 8 uur. Algemeen directeur Paul van der Kraan gaf zojuist een reactie. Dus vreselijk, Twente onwaardig. Dit hoort niet in een stadion, in geen één stadion. Ik denk dat ik hiermee genoeg heb gezegd. Nou ja, de vraag is natuurlijk ook of het voorkomen had kunnen worden. Die vraag zullen we moeten beantwoorden de komende dagen. Het is nu net gebeurd. Ik vind het te snel en te vroeg om daar nu al antwoord op te kunnen geven. Wat ik wel gezien heb, dat is... dat de 200 supporters van Hammarby die daar zaten... en wij zijn verplicht om 200 kaarten beschikbaar te stellen aan de tegenstander... dat die niet terecht zijn gekomen, in mijn ogen... bij het publiek die die kaarten zou moeten ontvangen. Ja, dit lijkt natuurlijk heel erg op de situatie die we bij AZ West Ham zagen... enige tijd geleden. Ook een aanval van supporters... op mensen die van de tegenstander op een hoofdtribune zitten... hebben jullie op het moment dat jullie dat hebben zien gebeuren... daarover gesproken dat het hier voorkomen moet worden? Dit soort zaken die jullie daar gezien hebben? Ja, in het scenario dat dit zou gebeuren... want dit is een van de scenario's die we besproken hebben... zouden wij meteen met beveiligingspersoneel en stewards komen. Alleen dat duurde erg lang. Ja, heb je enig idee hoe dat kan? Want zeker als het besproken is, is dat natuurlijk wel een harde constatering. Ja, maar wat je ziet, ik neem aan dat jullie het ook gezien hebben... dat is dat er een hele beweging op gang kwam. Naar mijn idee duurde het ook allemaal erg lang na afloop van de wedstrijd. Ik begrijp niet dat de spelers zelf niet doorhebben dat er wat gaande is... En de druppel was naar mijn idee dat de spelers van Hammarby voor dat vak op de hoofdtribune ook nog eens een keertje gingen staan. Ja, dat, dan gaat het hard. En de snelheid waarin was te kort. Want op het moment dat dat gebeurde, dat was ik denk 2-3 minuten. En voordat de mensen binnenkwamen, waar wij op rekenden, ja, dat duurde een minuut of 5-6. Heb je enig idee eigenlijk al iets over gewonden en hoe mensen eraan toe zijn daar? Ja, ik heb gehoord dat er één fan van Hammarby van de tribune is gevallen. En die is naar het ziekenhuis gegaan. Algemeen directeur Paul van der Kraan van Twente vertelde het aan Jeroen Elshoff. Jeroen, jij bent daar nog. Want hoe is het daar? Want het is gewoon gisteravond al begonnen met dat vechten ongeveer, hè? Ja, ik sta nu even buiten de perskamer. Die zit naast de hoofdingang van de Goalsvest. Dat is een plek waarin ik niet heel goed kan constateren hoe het op dit moment buiten aan toe gaat. Maar het gesprek is toch wat er op de tribune is gebeurd. Ja, dat is gewoon echt heel ernstig geweest. En de berichten die nu ook wel doorkomen, maar nog niet bevestigd zijn, is dat het ook een behoorlijk ernstig ongeval of ik weet niet precies hoe ik het moet noemen, maar in ieder geval ernstig is met die supporter van Hammarby, waar Van der Kraan het zojuist over had. Ja, dit is natuurlijk, zeker na wat we hebben gezien bij AZ West Ham eerder, een soort van herhaling van zetten. En dat is wel uitermate pijnlijk natuurlijk, eigenlijk verschrikkelijk dat dat op dit moment hier gebeurt. En iedereen is er van ondersteboven. En niemand heeft ook echt kunnen begrijpen hoe dit nu in het stadion heeft kunnen gebeuren. Met al die waarschuwingssignalen van de laatste 24 tot 48 uur. Die overal rond het stadion en in de stad en eigenlijk in de aanloop ook op internet al aangekondigd werden. Heb jij zelf ook kunnen zien dat er van alles gebeurde? Of speelde het zich in een halve stilte af? Nou, ik vond de hele wedstrijd, zeker vooraf al, ik vond het al wat onrustig. Hè. Ik vertelde dat ik zelf op weg hier naartoe al rond mijn auto, terwijl ik gewoon rustig bij een afslag stond, ineens allerlei rellen zag uitbreken. Nou, dan denk je, dan kunnen ze dat wel uit het stadion houden. Maar na afloop ja, is er eigenlijk een soortzelfde beweging op gang gekomen als inderdaad toen in Alkmaar. Een hele grote groep supporters van Twente, van wat wij hebben kunnen zien, zijn naar die groep gegaan op die hoofdtribune. Van Hammarby. Dat zijn dan officieel altijd kaarten voor clubbestuurders. Hè, of voor familieleden en vrienden. Dat wat we bij AZ ook al dachten te zien. Dat zegt Van der Kaan hier in Enschede eigenlijk hardop. Dat het er ook wel op lijkt dat er gewoon heel veel ja, zeg maar andere supporters. Als je ze zo mag noemen van Hammarby hebben zitten. Zoals hij zegt, mensen die daar wel eigenlijk niet horen te zitten. Ja, en dat leidt dan tot confrontaties die veel te ver gaan. Zeer geweldige confrontaties. En waarbij de politie dan te laat komt om in te grijpen. Ja, dan gaat er wel heel veel mis. En dan leidt dat tot toch een enorme geweldsuitbarsting. Ja, Jeroen, het vorige seizoen liep al ontzettend vervelend af op allerlei verschillende plekken. Dan hoop je dat de zomer een soort rust brengt bij die supportersgroep en dat we opnieuw kunnen beginnen. Maar het is bij de eerste wedstrijd van het seizoen meteen weer raak. Ik kan me voorstellen dat die bestuurders ook echt met de handen in het haar zitten. Ja, nou ja, dat was ook wel te merken. Want als je de algemeen directeur van Twente hier hoort zeggen dat, en dat was aan een collega-journalist, dat we eigenlijk niet eens half weten hoeveel er is gebeurd en hoeveel er is overlegd en hoeveel er gaande is met de driehoek. En dat het dan toch gebeurt, ja, dan denk ik wel dat je met je handen in je haar zit. Dit probleem is kennelijk niet 1, 2, 3 op te lossen. Maar dat is eigenlijk een schot voor open doel. Dat wisten we al een tijdje. En dit zorgt voor nieuwe zorgen. En vergeet niet, er is ook nog een return volgende week. Ja. Dus ik neem aan dat Twente zich zal afvragen of het verstandig is om daar een groep supporters naartoe te laten gaan. Want de veiligheid daar is natuurlijk nu ook een hot item. Ja, want volgende week donderdag dan is die return, hè? Ja, precies. Ja, dan gaat het allemaal gebeuren. Nou, dankjewel dat je ons even op de hoogte wilde brengen van dus die onrusten rondom het stadion. Jeroen Elshoff was dat. Er werd ook gewoon gevoetbald. En dus sprak Jeroen ook met de coach van FC Twente, Jozef Oosting, op de persconferentie. Je geeft zelf terecht aan dat je tevreden bent. Ook met de 1-0. Hoe was het gevoel bij jouw spelers? Was dat hetzelfde? Of hadden zij in de kleedkamer afgelopen wel het idee van 1-0 is misschien te mager gezien de verhouding op het veld? Nou, ik heb het woord genomen. Uiteindelijk gezien zoals we het gevoel hebben vandaag. Natuurlijk ben je tevreden als het 3-0 staat. Want daar hadden we ook gewoon recht op. Alleen, dat is het niet. Maar we zijn wel tevreden dat we gewonnen hebben. En dat heb ik ook verteld. Je hebt een heel korte voorbereidingstijd gehad. Er is heel veel gezegd ook over zeg maar, het fysieke aspect daarvan. Tegen een tegenstander die midden in een competitie zit. Daar is eigenlijk helemaal niets van te zien. Hè? Want jullie hebben eigenlijk 90 minuten... zoals wij er in ieder geval naar kunnen kijken, de energie kunnen opbrengen van een ploeg die er al goed in zit. Ja, nee, dat klopt. Dus daar waren we ook heel erg blij mee. En ook de meeste jongens hebben vorig jaar ook al met elkaar gespeeld, hè, de basisopstelling. Dus, maar goed, desalniettemin hebben we goed getraind. Wel hier en daar gekeken van wie de fitste zijn, zeg maar. Maar ik vind dat we op de goede weg zijn. Ondanks dat we 3,5 weken bezig zijn. Ja, ik vind het wel knap, ja. Vertelde Jozef Oosting dus allemaal. En die rellen rond Twente, daar zullen we ongetwijfeld nog meer over horen. Wat daar zich allemaal heeft afgespeeld. Feyenoord speelde vanavond een oefenwedstrijd. Die hoeven zich niet druk te maken over kwalificatie. Speelde een oefenwedstrijd tegen het Spaanse Villarreal. Werd 1-1. Doelpunt bij Feyenoord werd gemaakt uit een strafschop door Jahan Baks. Ja, en morgen dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreek om 20:30. Maar de sport is er op NPO Radio 1 al eerder vanaf 11:00. Dus verslag van de wedstrijd op het WK Waterpolo. De finale tussen Nederland en Spanje. En zometeen, zoals iedere avond om 11:00. Met het oog op morgen, gepresenteerd door... Chris Keijne, tot morgen. Mooie avond. NPO.